Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft afgelopen avond in Pennsylvania zijn verkiezingscampagne afgetrapt. Biden haalde in een toespraak fel uit naar oud-president Trump, die een grote kans maakt om zijn tegenstander te worden bij de presidentsverkiezingen in november. Hij noemde Trump een gevaar voor de Amerikaanse democratie. Het is vandaag 3 jaar geleden dat aanhangers van Trump het Capitool bestormden. In zijn speech beschuldigde Biden Trump ervan dat hij geen afstand neemt van politiek geweld en dat hij dat zelfs verheerlijkt sinds 6 januari 2021. Bij een aanrijding tussen 2 auto's met een Nederlands kenteken in Duitsland is een kind van 2 om het leven gekomen. De andere inzittenden raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder de gewonden is een kind van 4. Het ongeluk gebeurde gistermiddag vlak over de grens bij Sittard, bij het Duitse dorp Tuurden. De auto's botsten frontaal op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Hulpdiensten hebben de bestuurders bevrijd. Defensie helpt vandaag met 2 helikopters bij het herstel van de zogenoemde overlaaddam in Maastricht. Ze laten netten in het water zakken met daarin zware stenen. Die moeten het gat in de dam deels dichten. Een paar dagen geleden brak in het water een stuk van de overlaaddam af. Daardoor stroomt het water nu versneld de Maas in. Een nooddam even verderop moet helpen om dat te stoppen. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken is in Turkije. Hij begint daar aan een nieuwe diplomatieke reis langs verschillende landen in de regio. Blinken wil daarbij aandringen op meer humanitaire steun voor Gaza. Na Turkije gaat hij ook nog naar Griekenland, Jordanië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En ook doet hij Israël en de westelijke Jordaan-oever aan. Het weer is overwegend droog met hier en daar wat motregen. In het noordoosten kans op natte sneeuw. Daar is het 1 tot 2 graden. Op andere plaatsen is het tussen de 3 en 6 graden. Morgen bewolkt. Opnieuw kan het licht regenen. In het oosten en noordoosten valt wat natte sneeuw. Het wordt dan 1 graad in Groningen tot 6 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Het klinkt een beetje anders vandaag, hè? Ja, dat heet vormgeving, nieuwe geluidjes in het nieuwe jaar. Mooi, hè? Vanaf nu klinkt het zo, aan het begin van Nachtzuster. En terwijl ik begin aan Nachtzuster, moet ik heel even stilstaan bij Richard van Keulen. Hij is afgelopen week overleden. En Richard is degene die jarenlang, ik denk wel 10 jaar lang, de afleveringen van Nachtzuster op YouTube zette. En dat mocht niet zomaar, dan moesten de muziekjes eruit. Dus hij zat iedere week, zat hij uren te monteren, zat hij alle herhalingen, dat ik alle vragen nog een keer opriep en dat ik nog een keer alle telefoonnummers en mailadressen gaf. Dat knipte hij er allemaal uit en dan zette hij het jarenlang iedere week op YouTube. En heel vaak kreeg ik dan ook nog een berichtje van hem, dat hij het zo leuk vond. Dat hij er met veel liefde aan werkte en dat hij genoot van het programma. Ik denk dat Richard van Keulen een van de weinige mensen was die nog meer van dit programma hield dan ik. Dus ik wilde heel even stilstaan bij zijn overlijden. En voor iedereen die hem kende, we zullen hem missen, denk ik zomaar. Nou ja, een beetje verdrietig bericht aan het begin. Maar daarna gaan we dan ook gewoon weer van start in het nieuwe jaar met het programma zoals het programma hoort te zijn. Namelijk met vragen en hopelijk ook met antwoorden. Dus heb jij een vraag? Loop je met iets rond? Is er afgelopen week iets gebeurd? Of loop je dus echt al jaren na te denken over iets? Stel je vraag even op de radio. Bel naar 0800-1121 en dan spreek ik je zo dadelijk misschien even. Ook als je een antwoord hebt kun je bellen naar 0800-1121. Als je het vervelend vindt om te wachten of te proberen kun je ook mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt berichtjes sturen, gewoon door een appje te sturen of door van je te laten horen op X of op Facebook. En als je wil komen chatten, dan ben je daar meer dan welkom en dat vind je dan op radio1.nl/nachtzuster. En dan daar eventjes de chat opzoeken. Maar voor nu, bel 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het er blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, niets aan de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe niets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visioenen, koorts en kippenwel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe niets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe niets aan de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe niets aan de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe niets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, doe niets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, ik dacht een nieuw jaar, weet je wat ik doe? Hetzelfde liedje. Nachtzuster van Doe Maar, hoorde je. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. We gaan het hebben over jouw vragen of natuurlijk jouw antwoorden. Hartelijk welkom Bas, Martin, Wesley, Henry, Bakke Johan natuurlijk, Sjoerd en alle andere mensen die al even geappt hebben en erbij zijn om 2:08. Vragen en antwoorden dus. Joop? Ja, goedenavond. Goedenavond, Joop. Joop met Zolleren. Zeg het eens. Ik ben van de omstreken. Wat, oh, kom je ook uit de omstreken? Sorry, ik ben Joop uit Zolleren. De knapste man van Zolleren en omstreken. Oh, ja, oh, die Joop. Ja, die Joop, ja. Dan weet iedereen het meteen, dat is fijn. Ja, ja. Wat, maar, ik had een vraag, dat had je gehoord? Of, nou, ik ga er een beetje vanuit, want je bent de allereerste beller. Ik was op tijd bij, denk ik, vlug wel, want als gaat mijn telefoon, dat is een telefoon met een batterijtje erin. Dus dat is niks meer. Maar ik zal het, mijn vraag zal in ieder geval, de beste wensen voor het nieuwe jaar. Hetzelfde, ja. En mijn vraag is, waarom worden mannen kaal en een vrouw niet? Oh ja. Of een vrouw heeft een pruik op de kop, of ze camoufleert het op een of andere manier. Maar ik zie vaak... ja, ik geloof dat ze, ik denk, verrek, waarom hebben mannen altijd een kale kop en een vrouw niet? Ja, Is dat iets met een hormoon zo niet te maken of iets, weet ik veel. Ja. Ik had er ook wel een kapper kunnen vragen, maar ik ga door een kapper, want ik doe het zelf altijd. Ja, ik weet ook niet of een kapper dat weet, want als mensen kaal zijn, komen ze niet bij de kapper. Dat weet ik niet, maar ik kan de vraag bij de kapper wel voorleggen. Ja, ja, maar ja, nu willen we het allemaal weten. Dat is het mooie van dit programma. Ja, daarom. Ja. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Hè. Ja, en ben je zelf ook kaal? Ik ben helemaal kaal, een gladdere biad boven. Ik scheer het elke dag met een scheermesje eroverheen. Oh, dan doe je de restjes nog even? Ja, dan gaat er allemaal af. De laatste restjes en achter de oren en de boel kaal. En dan smeer ik mijn kop in met een soort Nivea-crème. Oh. En dan glunt het mooi en dan ziet het er weer netjes uit. Ja, ja, ja, nou ja, ja, sommige mensen willen er heel graag uitzien als een waterpolo, hoor. En, mooi, hoor. Ja. Zo'n kapsel dat je aan de binnenkant een beetje haar op zit, dat vind ik niks. Nee, precies. En heb je dan ook een mooi rond hoofd? Of heb je deukenbulten, wiskundeknobbels? Wat? Zeg je me wat. Ik zou eens een keer in de spiegel kijken. Rond, ik heb een ronde... Rond? Mond, ja. Ronde vorm. Ja. Ja, ik heb geen eierhoofd. Of zo. Ik heb een ronde kop, ja. Oké, okay. Nou, allemaal goed om te weten. Oh ja, het is wel belangrijk, hoor. Ja, en het is heel duidelijk waarom worden mannen kaal en vrouwen niet. Er is vast iemand die dat weet. Dus ik zeg 0800-1121. Dank je wel, Joop. Oké. Okay. En goeie avond nog. Ja, prettige avond verder. Ik hang de telefoon op, dan luister ik via de radio. Dat kan wel. Ja, nou, dat is eigenlijk ook de bedoeling, hè. Want anders dan zijn we met 4 telefoonlijnen gewoon wel een heel minimaal radioprogramma. Prima. Oké. Okay. Dag, Joop. Doeg. John. Hallo. Hi, hallo. Ja, dan krijgen we dit, hè. John, dat geeft de groetjes aan iedereen. En de beste van ons ook bij jou, Astrid. Ja, nee, dat zo, dankjewel. Zo krijgen we natuurlijk op een gegeven moment alle knappe mannen van het land. En vrouwen natuurlijk, want die horen er ook bij. Ik ben veel knapper. Ja, ik heb geen flauw idee, maar ik onderschrijf het helemaal. Zeg, John, wat kan ik voor je doen? Vraag je beantwoorden als het kan. Ja, nou ja, ik niet natuurlijk, maar ik kan je wel helpen, ja. Maastricht, wat is die tricht? Hè? Oh, omdat de Maas van de Maas is waarschijnlijk? Ja, Maastricht, dat legt waarschijnlijk van de Maas. Maar wat is die tricht? Ja. Als je Rijndijk hebt, zal de dijk van de Rijn leggen. Maastricht, wat is die tricht? Ja, moeten we aan Annette vragen. Ja, Annette van Tricht. Ja, ja. Maar hebben we eigenlijk nog meer trichten? Hebben we Rijntricht? Nee, IJsselstein. IJsseltricht? Nou, IJsselstein, maar ik weet niet wat de stein is. Oh, dan pakken we die ook meteen mee. Ja, wel, de lekker, nee. Lektricht? Waalwijk, Wijk aan de Waal. Oh ja, Waaltricht hebben we ook niet. Nee, dus nee, die tricht die is, ligt alleen aan de Maas, ja. Rijndijk, de dijk van de Rijn. Ja, wat een mogelijkheden. Die tricht die snap ik niet, wat dat is. Nee. Nou, het zou vast iets betekenen en dan is er hopelijk iemand die dat ook weet. En als die iemand dan ook belt naar 0800-1121, dan weet de rest van de luisteraars het ook. Had je mijn kaartje nog meer gehad als dit? Ja, nou, dat is wel... Ja, meester, ik heb natuurlijk geheugen als een zeef, maar nu je het zegt... Ik herinner het me met de streepjes, ja. Ja. Oh, wat grappig. Ja, voor iedereen die kaartjes gestuurd hebben de afgelopen tijd. Ik ben gek op kaartjes, dus heel erg bedankt daarvoor. Jij ook. Ja, ik zag ze niet ophangen, maar normaal hangen ze wel eens op in de studio. Ja, ja, nee, dat is waar. Had ik kunnen doen. Was leuk geweest. Ja, dat was leuk geweest. Ik ben zo diep teleur. Ja, ik mezelf ook. Nou, ze beginnen we lekker. Het is een vergeven. Het is een leuk uitzending. Oh, gelukkig. Nou, dankjewel, hè. Oké. Doeg. Ja, inderdaad. Normaal wil ik de kaartjes nog wel eens ophangen. Maar dat ben ik dit jaar gewoon glad vergeten. Maar wel bedankt allemaal de mensen die aan mij gedacht hebben om iets te sturen. 0800-1121 is het nummer als je een vraag hebt voor de uitzending natuurlijk. En Johan... Hallo Astrid, goedenacht. Goedenacht vrienden, jullie zijn op zoek naar een nieuwe stem voor met het oog op morgen. Klopt. Ja, ik heb al een bandje gestuurd, zeg maar. Ik hoop dat ik het word. Oh, ja. doe eens buiten is het. Hoeveel graden zou het zijn? 4, denk ik. Doe eens binnen zit Astrid de Jong. Oh, nou, wanneer kun je beginnen? Nu. Ja, dat is leuk, want de Hans Hogedoorn natuurlijk... de onvolprezen stem van het Oog op Morgen al 170 jaar. Nou, we hebben al 17.000 met het Oog op Morgen ingesproken. Ongelooflijk, hè? Ja, ik vind het verschrikkelijk, want hij deed het 48 jaar. Ik denk, maak nou die 50 jaar rond. Ja, hij wilde eerder ermee ophouden voordat het echt te laat was. Voordat iemand zei dat hij ermee op moest houden. Ja, juist. Ja. Nou, ik vind het echt... dat zijn dan dingen die natuurlijk in het grote geheel van de wereld niet belangrijk lijken. Maar ja, ik moest er echt eventjes van slikken. Ja. Oh ja, maar goed, sorry, ik ben helemaal afgeleid. Want ze doen een wedstrijd op zoek naar de nieuwe stem voor Met het Oog op Morgen. Ja. En dat vind je op radio1.nl, maar daar belde je niet over, hè? Nee, ik heb best wel een ingewikkelde vraag bedacht. Ja. Je hebt twee identieke auto's. Mm-hmm. En die ene auto die rijdt 10 km per uur en de andere rijdt 100 km per uur. En dan frontaal tegen elkaar. Ja. Welke auto is het meest beschadigd? Hmm. Ja, dat heeft te maken met kinetische energie en zo. Maar ik ben toch wel benieuwd. Ja. Ik ga het niet uitproberen in ieder geval. Maar toch, is degene die het hardst rijdt het minst beschadigd of andersom? Ja, het hangt er natuurlijk ook een beetje wel van af of je... Met een Hummer tegen een Suzuki Alto aanrijdt. Twee dezelfde auto's. Dus Okay. Twee auto's. Ja. Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. En voor de rest weet ik het. Ik blijf gewoon luisteren. Maar Johan, jij zit gewoon op een doordeweekse dag te bedenken... goh, auto's die tegen elkaar botsen. Ja. Frontaal. Ja, nou, ik heb een heel complex brein, zou ik maar zeggen. Dat staat nooit stil. Ja. Ik heb ook een keer jou gesproken over het alfabet, weet je wel? En welke letter staat er nou in het midden? Ja. Oh, ja, laten we die discussie niet weer opraken. Nee. Nee. Maar inderdaad, nadenken over wat er gebeurt. En dan denk ik altijd, het is natuurlijk een niet bestaande situatie. Maar deze hier is denk ik wel een natuurkundig antwoord op. Denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Ik zeg 0800-1121. Ik ga mijn uiterste best doen, Johan. Okay, nou, ik blijf samen met mijn lieve vriendin lekker luisteren. Fijn. Heel veel plezier. Dank je wel. Dag Johan, hoi. Dag Astrid. Wietse. Goeienacht Astrid. Hallo Wietse, hoi. De beste wens nog even, maar ik kan even... Dus. Oh, ik versta je heel slecht, maar ik hoor de beste wensen, dus dank je wel. Ja, ik heb een vraag. Kan je goed verstaan zo? Wat? Nee, dat verstond ik. Maar je moet denk ik een beetje langzaam praten, maar dan gaat het goed vanwege de verbindinggevaltoestand. Ja. Nou, kijk, ik zat zo te bedenken, en ik had zo een gesprek met iemand erover. Ja. Dat in de maag is het zo. Een vrouw die heeft gewoon een fiets zonder stang tussen, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp het. Een vrouw heeft een fiets zonder stang, begrijp ik het bedoel. Een stang tussen. Die heeft gewoon dat een man eigenlijk een stang tussen moet hebben en een vrouw niet. Ja, waarom een man een fiets een stang heeft en een vrouw een fiets niet? Kort maar krachtig, duidelijk, logisch. Ja. Ja. Ja, dat is. Ik denk dat iemand dit weet, hoop ik. Dat denk ik ook wel, vast zeker wel. Want er was wel iemand bij die er verstand van heeft. Maar die zei, ik schoot zo te binnen. En ja, laatst toevallig nog een gesprek met iemand over. Ik ben heel toevallig. En ja, ik had er in het voorleggen eventjes. Ja, waar kom je vandaan, Wietse? Ik woon in Leek in Groningen, het Westkwartier. Oh, god, dat schijnt een heel leuk dorp te zijn. Maar er was iets aan de hand in Leek toch onlangs? Ja, dus... die meneer met dat hondje. Ja, dat klopt niet. Dat is niet zo ver van mij vandaan. Een man die had... er waren jongeren die vuurwerk naar die hond toe gooiden van die man. Ja. En die man heeft er wat van gezegd. En die zijn mishandeld. En dat vind ik echt een vreselijke situatie van die boel. Wat staat dan net op dat je iemand voor je doet? Ja, dat is inderdaad heel naar. Maar ik denk dan, Wietse, Leek is niet zo heel groot. Maar jullie kenden elkaar niet. Nee, ik toevallig, ja, ik heb hem wel genoemd, maar ik ken die man niet. Ik ben er wel vaak in de buurt geweest. Yeah. Ik heb ook wel even vaak aan de berg geweest, daar zo in de buurt wel. Maar ik ken die buurt wel vrij goed. Maar ik ken die man toevallig niet, nee. Nee, nee. Nou, het blijft natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. Maar laten we het daarom maar vannacht gezellig hebben over vrouwen- en mannenfietsen. Dus als iemand weet waarom een vrouwenfiets eigenlijk geen stang heeft, 0800-1121. Dankjewel, Wietse. Ik blijf luisteren achter een goede nacht en tot horens. Dankjewel. À bicyclette, ils étaient quelques beaux copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Die liedjes die mede door de Tour de France-uitzendingen zo ontzettend vaak voorbij is gekomen dat hij een beetje in je hart is gaan zitten. A Bicyclette hoorde je van Davin. Ik heb 4 vragen en daar kunnen er best nog wel wat meer bij. Dus als je rondloopt met een vraag, bel dan eventjes. Dan kunnen we daar met z'n allen over nadenken. 0800-1121. Joop die wil graag weten waarom mannen kaal worden en vrouwen niet. John die vraagt zich af waar Tricht vandaan komt in Maastricht. En Johan die had zo'n rekenvraag die je eigenlijk bij de examens ook altijd krijgt. 2 dezelfde auto's botsen frontaal tegen elkaar op. De ene auto reed 10 km per uur, de andere 100 km per uur. toch benieuwd waar zo'n situatie... Nou goed, en zijn vraag is... welke van die auto's heeft dan de meeste schade? 0800-1121. En Wietse, die had ik net aan de telefoon, die vroeg zich af... waarom een vrouwenfiets geen stang heeft en een mannenfiets wel. Nou, dat zijn de vragen die ik tot nu toe heb. Dus als je daarover mee kunt praten, bel dan even... en voeg je vragen vooral toe. Riedeke? Ja. Hallo? Hallo? Riedeke uit Maastricht. Dag, is het Wieneke? Nee, Riedeke met de R van Richard. Rieneke. Ja. Ja. Ik woon in Maastricht, ik ben Maastrichtse. Ja. Maastricht betekent in het Latijn... Mosa trajectum. Ook wel trajectum ad mosam, met een M erachter. Of trajectum superius. Dat is de Latijnse naam voor de Nederlandse stad Maastricht dus. En het betekent letterlijk de oversteek bij de Maas. En het komt uit de Romeinse tijd. Zo, en dit weet je natuurlijk. Als je in Maastricht woont, krijg je dan een soort basiscursus Maastricht? Nee, dat heb ik met mijn geboorte niet gekregen. Ja, het zit er gewoon genetisch in. Als iemand zegt, wat is Tricht, dan komt dit er gewoon automatisch uit. Ja, ja. Wat een mooie verklaring eigenlijk, Rieneke. Nou, ik woon op ongeveer 200 meter vandaan... waar de Romeinen geleefd hebben zoveel jaren geleden. Ja, ja, dus, maar daar kun je waarschijnlijk niks meer van zien. Nou, wanneer er in de grond gegraven wordt, zul je nog zeer zeker iets vinden. Want ik zit hier nou 2-3 kilometer van België af. Oh, van België. Ja, natuurlijk. Je zit natuurlijk helemaal diep daar in het zuiden. Ja. Oké. Dan zal ik het nog een keer noemen. Mosa trajectum. Mosa trajectum. Of... trajectum ad mosam, met de M achteraan. En dat betekent dus letterlijk de oversteek bij de Maas. Ja. Dus de plek aan de Maas, waar je dan de Maas over kon gaan... hè, om verder te komen, die Romeinen. Ja, maar nu kan dat niet meer, neem ik aan. Nou ja, je kunt de Maas zwemmen oversteken. Nou, sowieso deze week zou ik dan niet kiezen om de Maas door te gaan waden. Maar, maar hij is nou zo breed. Ja, precies. Ja. Heb je nog veel meer plezier van hè, als je dan oversteekt? Nee, dat is inderdaad... Als je het leuk vindt om te waden, dan inderdaad heb je er lang plezier van. Ja. Maar in ieder geval is de Maas bijna op het ogenblik dubbel zo breed. Ja. Is het griezelig ook bij jullie of niet? Valt dat wel mee? Nou, er is in het Bosserveld is de Maas zo hoog gekomen... dat daar enkele boten moesten worden vastgezet... want die begonnen af te drijven. Eén echtpaar is uit een van die woonboten moeten gaan... en zei naar de hand... ik ben blij dat ik de as van mijn moeder nog heb meegenomen. Ja... Ja, hè? Kun je zien hè, hoe dierbaar zulke dingen zijn. Hè, dat je het allereerste denkt van... Hè, nou, we moeten dadelijk vluchten. Hè, want er zijn er veel mensen die bij familie of bij vrienden of bij kennissen... dan logeren als de Maas zo hoog staat. Maar in ieder geval zei die mevrouw... en dat gaat je toch even in je hart, hè? Ja, ja. Dat ze zegt van, ik ben blij dat ik de urn hè, met de as van mijn moeder nog heb kunnen meenemen. Ja, maar je bent zelf, Rieneke, niet bang dat de Maas straks jouw kelder binnenloopt? Nee, maar ik heb destijds met me in 1993 en 1995 heb ik in Arsen gewoond. Mm-hmm. Had een grote villa aan de Maas. Nou, toen heeft het huis ongeveer 62 centimeter onder water gestaan. De gaatjelaminaat. Ja. Nou, nee, we waren net verhuisd. Oh. En alle verhuisdozen stonden nog, voor een groot gedeelte in het souterrain. Mm-hmm. Nou, ik weet niet hoeveel boeken van me, die zijn allemaal verloren gegaan. Ja. Maar dat hebben we toen 1993 met kerstmis gehad. En in 1995 was het in januari. Ja. Toen kwam hij de tweede keer. En onze achtertuin die grenzen aan het parkeerterrein van het kasteel in Arsen. Nou, bij ons stond alles onder water. Nou, laten we hopen dat het deze keer allemaal een beetje binnen de oevers blijft. Ja. Voor jou en natuurlijk ook voor de andere mensen. Ja, want we zijn nu bezig en ook met opzichters samen in de gaten te houden. Ja. Meemaken die mensen die daar nou de hele dag blijven staan. Hè, om te kijken waar het misgaat, of het misgaat. Ja, ja. Nou, dat geeft doorwaadbaar een heel andere mening. Maar ik ben blij dat ik het weet, Rieneke. Dank je wel voor je antwoord. Graag gedaan. Dan ga ik nou verder aan mijn brownies. Want ik heb brownies in bakken. Oh? Ja. Waarom moet dat om 2:30 s'nachts, Rieneke? Nou, omdat morgen 3-4 man... die komen hier weer een aantal boekenkasten voor mij in elkaar zetten. Ja. Die zullen wel 9 uur hier zijn. Oh, lekker. Nou, ja. Dan ga ik natuurlijk op z'n Maastricht, hè, ga ik lekker bakken. Dus ik ben nu brownies aan het bakken. Ja. 3 keer 12, 36 brownies. Okay. En dan ga ik nog een appelkruimeltaart bakken. Maar waarom moet dat midden in de dag, Rieneke? Waarom heb je dat niet eerder vandaag gedaan? Dan kan ik nou, het is nou rustig, dan zijn je telefoontjes. Ja. Dan komt me niet meer lastig. Telefoontjes, ja. Maar ik hoorde het heel toevallig toen je in de keuken bezig was. Dus, nee, ik snap het. Ja. Nou, succes met de brownies en met de kasten, hè? Ja, dank je wel weer en heel veel succes. Hè, met dag. Die vragen. Dag, dag. Dag, dank je wel. Igor. Ja, hallo Astrid. Goedenacht. Ik had zo'n vraag over huisdieren. Ja. Je hebt ook wel binnenkatten, hè? Ja. Ik ben zelf verhuisd van een huis met tuin... waar zij eigenlijk nooit uitging. En ook niet echt... ze kwam altijd weer binnen. En toen ben ik later verhuisd naar een appartement. En dat is ongeveer 40, 50 vierkante meter. Maar het heeft een vrij hoog plafond. Mm-hmm. Vraag me af, ervaart een klein huisdier, een klein hond of gewoon een hond of een kat een huis groter dan ik dat doe? Vroeg me zo af. Stel dat ik ze zijn natuurlijk kleiner, toch? Een woon of zo. Ja, ze zijn kleiner, maar relatief gezien... ervaart zo'n, ja, je kan niet in het hoofd van een kat kijken natuurlijk, maar gewoon als een grote ruimte hier. Ja. Dat is gewoon, ja, een soort relativering die ik daarin heb. Ja, ik denk altijd een huisdier heeft, of zeker een kat. Kijk, bij honden weet ik het nooit zo goed, maar bij katten is het... Niet uitlaten. Ja, maar ook, het hangt natuurlijk ook van de maat van de hond af. Maar bij een kat denk ik altijd, een kat moet ook een beetje kunnen klimmen en rennen en dat soort dingen. Ja, dat is zo voorzien. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, trappalen en overal overheen lopen en het balkon lekker zitten, zon en zo. Hè. Ja, ja. Maar ik heb wel eens thuis geprobeerd om buiten te laten, maar dat wil ze niet meer. Nee, dat kan heel goed, hè. Sommigen vinden het gewoon heel fijn om binnen te blijven. Ja, vooral in de winter, hè. Ja, ja, en andere katten die vinden het zelfs in de winter of in de stromende regen toch nodig om naar buiten te gaan. Dat verschillen ze wel in, natuurlijk. Ja, die heb ik ook gehad. Maar goed, of jouw kat eigenlijk hetzelfde idee van het huis heeft als jij. Ja, ja. Ja, nou. Ik weet het niet. Als ze mij in een kasteel zouden gooien, dan zou ik het misschien ook niet leuk vinden. Nee, maar een kat weer wel, denk ik. Kat weer wel, ja. Ik weet het niet. Maar een kat hoeft ook niet te denken van ik moet dit allemaal stofzuigen. Nee, dat doet baasje. Maar, ja, dat scheelt weer, ja. 0800-1121. Ik hoop dat iemand een antwoord gaat geven, Igor. Dank je wel. Ja, ik vraag het me af en ik luister het anders wel terug. Als niet, kan, hè? Ja, kan gewoon via NPO luisteren of via radio1.nl. Ja. Joe, dankjewel, Igor. Hoi. Doeg. Marcello. Ja, ja, het is al een tijdje geleden. Ja, ja, zeg het eens, Marcello. Ik heb de radio even zacht gezet. Goed zo. Ja, ik zit eigenlijk met hetzelfde probleem als vorige keer en kom er toch op terug. Oh. Want ik heb meerdere dingen die ik had willen vragen, maar ik heb even beperkt tot deze. Ja, maar waar moet ik nou mee beginnen eigenlijk? Je moet gewoon zeg maar eerst je vraag stellen. Dus er hangen nu op dit moment allemaal mensen aan jouw lippen. Dus jij zegt gewoon tegen die mensen, ik wil dit vragen en dat is? Nou, het is zo. Ik zal het verhaal een beetje comprimeren, een beetje samenvatten. Ik ben langdradig, maar laat ik proberen dit vannacht niet te doen. Het is al te laat, Marcello. Ja. Ja. Het gaat om het volgende. Ik zie er erg jong uit. En mensen geloven niet, ik zal het maar vertellen, dat ik in juli 70 word. Och, Marcello. Dat zie ik er ook niet uit. Nee. Mijn moeder was met 85 jaar nog zo'n beauty. Ja, daarna was het minder. Maar mijn moeder zag er prachtig uit. En ik heb dat geërfd en dat is volgens mij genetisch bepaald. Bent ze nog? Ja? Ja. Oké. Okay, ja, ja. Nu komt hij. Ik heb talenten en die komen nu pas echt zichtbaar. Ik heb een leuker leven dan toen ik 35 was. Ook toen ik jonger was, was het niet zo goed. Met problemen met mijn ouders en met mijn jeugd en wat allemaal niet meer. En je moest een kamer zoeken en dat soort dingen. Daar ben ik nou een beetje van af. En mijn grote ideaal is om, dat gaat niet alleen om beroemd te worden, maar ik wil echt op het podium komen. Nou, dan heb je een gebouw, een schouwburg. Die zegt, ja, dat doen we niet, want wie heeft die ervaring niet? En je komt er gewoon niet in. Nou, ik zeg niet dat andere mensen dat ik jaloers ben, maar dan denk ik, ja, andere mensen staan dan wel in de schouwburg en zo. En nou, en dan die hebben sponsors en wat dan niet meer. En dat lukt mij dus dan eigenlijk gewoon niet. En ik denk eigenlijk dat ik dat zonde vind, omdat ik, nou, en dan heb ik proberen relaties aan te boren en dat lukt gewoon niet. En ik ben bang, wat moet ik daar nou aan doen? Maar ik blijf strijden daarvoor. Maar ik heb al gedacht, ik ga de schouwburg kopen. Dan kan ik er wel optreden, natuurlijk. Goed idee, ja. Maar ik bedoel, ze zijn al geschrokken van het idee dat ik de baas van de schouwburg word. Er ging al een soort golf van schrik van, oei, wat nu? Maar kijk, het is gewoon zo dat het gaat om geld. Het gaat om geld, want als je geld hebt, dan kun je dus dat regelen. En dat is overal zo. En ik moet gewoon iemand hebben die heel rijk is en het voor mij wil betalen. En gewoon zeggen, nou, dan kun je dus wel optreden. Yeah. Want ik heb diverse mogelijkheden. Ik kan goed zingen, want ik heb nu een goede techniek. Los van andere dingen. Ik heb een goed uiterlijk en ik heb een goede vooropleiding en ik kom uit een goed milieu. En dan sta ik gewoon buiten. Want ik speel elke dag muziek op straat in Utrecht waar ik woon. Ik speel fluit in de stad. En dan heb ik mensen erg blij meegemaakt met Sinterklaasliedjes en met kerstliedjes. Mm-hmm. En dat doe ik vaak bij het station en in de binnenstad. Maar ik wil natuurlijk wel een keertje van de straat af, zeg maar. En dan denk ik van nou, als ik dan aanbied van nou, heel veel mensen zeggen, je hebt zoveel talent. Je ziet er zo leuk uit. Dat jij nog niet ontdekt bent. Nou, en dan heb ik ook naar de omroepen gebeld. Ja, u bent een 69. Wat denkt u dan niet? We nemen geen oude mensen voor de televisie of voor de dingen. Nou, ik ben echt niet oud. Ik heb hem misschien niet nog nooit gezien. Maar ja, wat is je oud? Ik denk gewoon van nou, als je dan talent hebt, dan moet je toch ook dan moet je ervoor gaan, vind ik. En het wordt een dagelijkse zorg voor mij. Dat ik denk van nou, hoe doe ik dat dan? Ja, ik kan natuurlijk ook een school huren waar een aula is en stoelen neerzetten. En een koffietankje en een theetankje neerzetten. En zeg ik hoop dat er iemand komt. Mm-hmm. Nou, dan komen er misschien 6 mensen uit de buurt. En wie is nou Marcello? Dat is, dat is iemand die veel lofluit op straat. Daar gaan we natuurlijk niet naar kijken. Want misschien vinden ze hem wel heel tragisch. En denken ze van, ja, daar gaan we onze tijd niet aan spillen. Maar als je natuurlijk helemaal van Veen bent, dan zit de schouwburg vol. Ja, terwijl helemaal van Veen ook een wat ouder mens is. Nou ja, ik vind het niet zo leuk, maar daar gaat het niet om. Oh, waarom vind je helemaal van Veen nou niet leuk? Hij is nou viool aan het spelen en zo. En ja, nee, maar los van wat ik ervan vind, ik ben helemaal wild van Brigitte Kaandorp en zo. Ja. Die vind ik gewoon geweldig. Van, ik ben zo moe. Oh, ik kan niet meer. Nee. Ik moet de trap op. En oh, mijn koelkast is stuk. En mijn benen doen zeer. Okay. Ik heb ontslag gekregen. Ja, we hebben een beeld. We hebben een beeld, Marcello. Oké, okay, maar jij wil dus... jij wil optreden in een theater. En ja, je vraagt je af hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Kort, maar krachtig. De hoofdprijs is gewoon van nou, ik zou... Kijk, ik kan wachten tot iemand mij ontdekt, maar daar heb ik niks aan. Nee. Ik wil het nu gewoon op mijn eigen houtje gaan proberen. En dan wil ik gewoon... En mensen hebben al gewoon gezegd, jij kunt zo komisch doen. Je kunt iedereen nadoen. Ik kan Tineke Schouten nadoen. Ik hou van het verhaal van Tineke Schouten. Wat zij dus doet, de typetjes. Maar ik kan ook serieus toneel doen. Dat heb ik van mijn moeder geërfd. Nou, misschien... Ja, hoe kom je ertussen in showbizland als je... zeg maar wel op pensioengerechtigde leeftijd ben. Ja, één ding. Ik heb de Hart van Nederland gebeld. Ik heb Shownieuws gebeld. Ja. Ik heb Omroep, ik heb Talpa gebeld. En bel ik dagelijks. Ik heb nou een castingsbureau, Dynamic Casting, gebeld. Ik zei, ja, ik wil ertussen komen. Ja, dan word je figurant. Nou ja, dan moet je laag beginnen. En er zijn zoveel figuranten. Ja, ik ben geen Marilyn Monroe. Maar ja, die heeft ook alles gedaan om binnen te komen. En toen ze binnenkwam, toen zegt ze, nou, je bent wel erg mooi. Jeetje, je krijgt een rolletje. En zo is het gekomen. En ze is erg beroemd geworden. Ja, maar je moet natuurlijk klein beginnen. Dus hoe begin je dan? Nou, Marcello, ik ga op zoek. Kijken of er iemand belt en een goede en oplossing voor je heeft. Nou, weet je wat? Ik ben theateragent. En wij maken maar Marcello, ik weet... Kijk, ik kan het wel zeggen. Ik weet dat het toch niet zo heel erg aankomt. Maar het is natuurlijk niet zo dat je je vinger opsteekt en zegt van... ik wil in de grote schouwburgen staan. Je moet natuurlijk wel iets kunnen laten zien. Ja, maar nu komt het. Nu komt het ultieme wat ik wil zeggen. Ja. Kijk, Christina Deutz komt, die zong ook prachtig. En niemand wou naar de luisteren. Totdat zij in een gang zong en dat iemand zei... ho, die vrouw ga ik in contact brengen met meneer Bing in de Metropolitan. En toen mocht ze daar even voorzingen. Nou, ik heb nou iets gevonden. En die is bij toeval ook ontdekt, hè. Van de huisvrouw zingen de huisvrouw bij een operettekoor... is ze gewoon heel beroemd geworden. En ik heb alles mee wat in die richting gaat. Ik kom ook uit Amsterdam. Ik ben daar opgegroeid. Oké. Okay. Marcello, ik weet het, want we hebben elkaar vaker gesproken. Maar de vraag is in ieder geval duidelijk. Dus ik zeg 0800-1121. Wie wil Marcello ontdekken? Zo eenvoudig is het eigenlijk. Ik hoop dat er iemand belt, Marcello. Met succes en een gelukkig nieuwjaar. Ja. Jij ook, hè. Doeg! Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf. Daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe. En doe ik wel een keertje iets, wordt het heel vaak niet gewaardeerd. En daardoor gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd. Ik kan vaak ergens niet mee helpen, want dan heb ik ergens pijn. Nou, dat vind ik zelf ook heel vervelend, dat ik er dan niet bij kan zijn. Ik sta natuurlijk ook veel liever altijd voor de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar begrijpen, mijn bestaan is heel erg zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, wel waar, echt serieus waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik zeg ook best wel vaak een afspraak op het laatste moment af. Dan hebben mensen al gekookt, maar ja, ik ben opeens back off. Ik vind, ja, ze moeten maar begrijpen dat ik een heel zwaar leven heb. Het is bij hun gewoon vaak vloed. en bij mij gewoon vaak app. Soms dan sta ik bij de kassa. Alles moet daar vlug, vlug, vlug. En dan ben ik iets vergeten. Moet ik helemaal terug. Alle mensen moeten wachten. En dat vinden ze niet fijn. Maar ja, dan zien ze ook een keertje hoe het is om mij te zijn. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Echt serieus waar, wel waar, ja wel waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik neem het leven heus zoals het komt. Maar ja, vaak komt het niet, nee, nee. En dan zit ik maar te wachten. En het geeft mij veel verdriet. Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk verdeelt. En straks lig ik op mijn sterfbed. En dan lig ik in mijn graf. En dan denk ik, pff, het is zwaar geweest. Gelukkig is het af. En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen, het is waar. Oh, wat was het leven van die vrouw. Verschrikkelijk zwaar. Ze is ook wel goed, hè? Brigitte, moet je zeggen. Brigitte Kaandorp. Met haar zwaar leven. 0800-1121. Dat is mijn telefoonnummer. Ik heb dus al een klein lijstje vragen. Dus ik zoek antwoorden. Bijvoorbeeld op de vraag van Joop. Waarom worden mannen kaal en vrouwen niet? Johan die had die soort van rekensom. Twee auto's botsen frontaal tegen elkaar aan. Twee dezelfde auto's. De een rijdt 10 kilometer per uur, de ander rijdt 100 kilometer per uur. Welke van die auto's heeft dan het meeste schade? Wat scheelt dat eigenlijk? 0800-1121. Wietse wil weten waarom vrouwen geen fiets op de stang hebben. Geen stang op de fiets hebben. En mannen wel. En Igor die vraagt zich af of een kat het huis net zo groot ervaart als de bewoner van dat huis. En Marcello is 70 jaar en wil heel graag optreden. Zang en voorstellingen in grote theaters. Waar kan hij beginnen? Hoe komt hij binnen? 0800-1121. Marcel? Nee, Marcel die is eventjes stil. Marcel? Nee, geen Marcel. Ga ik door naar Rien? Hallo Astrid. Dag Rien. Twee antwoorden en een vraag. Mag dat ook? Ja, zeker. Dat schiet lekker op. Ja, ik weet niet of het klopt, maar ik heb zo mijn theorietjes. Oké. Okay. Ik heb antwoorden, ik weet niet of ze kloppen. Ja, maar okay. Ik probeer maar wat. Goed zo. Vroeger, toen we klein waren, kregen we een gekookt eitje. Ik zou denken, wat heeft dat nou mee te maken? Maar degene die het hardste tegen het andere ei sloeg, die won. Want het andere eitje was kapot. Oh, ja. Dus twee mensen die elkaar stompen. Ik denk als jij een stomp krijgt met 100 kilometer en je geeft er eentje terug van 10. Dat je toch zelf wel de meeste schade hebt. Ja. Nee. Ja. Ja. Ja, ja, je draaide hem andersom dan dat ik in mijn hoofd had. Maar dat geeft niet, ja. Ja, dus okay. Je denkt, ja, gewoon degene die 100 kilometer rijdt, die heeft dan minder schade dan degene die 10 kilometer rijdt. Dat denk ik, ja. Ja, omdat je toch, ja, als je het zo los van elkaar bekijkt, de een krijgt een klap tegen zich aan van 110 kilometer per uur en de ander krijgt, nee, de ander krijgt ook een klap van 110 kilometer per uur. Hoezo? Die slaat toch maar met 10 kilometer per uur? Ja, dat gaat hij zelf natuurlijk. Ja, dus dan zou je denken dat die in elkaar kreukelt. Maar als je het zo bekijkt, dan zou die auto die met 100 kilometer per uur rijdt niet in elkaar kreukelen, maar die kreukelt wel natuurlijk. Nou ja, hij komt er niet helemaal heel hard vanaf natuurlijk. Nee. Maar ik denk dat degene die bijna stilstaat toch meester schaadt. Maar goed, ja. Misschien komt er wat anders. Nou, die, van die fietsen, dat is het verhaal wat of ik heb onthouden, tenminste wat of ik eruit kon maken, was mannen en dames en de stang. Meer heb ik er niet van kunnen maken van dat verhaal. Nou ja, het is vrij duidelijk. Mannenfietsen hebben een stang en vrouwen niet. Ja, ik denk dat op het moment dat ze de fiets maakten, vrouwen vaak rokken droegen. Ja. Een man aan een broek. Denk ik. Ik denk dat het zo simpel is. Ja, maar ik denk dat dat ook de oorsprong is. Maar we zijn natuurlijk wel flink wat jaren verder. En nog steeds hebben jullie een stang en wij niet. Nou, ik denk dat dat dan ook veranderd is. Nee, toch? Nou, ik heb geen idee. Want ik rijd nog op een open of iets van 30 jaar oud. Dan heb je geen stang. Nee. Nee, dus rij je op een dame. Opel is ook duidelijk een dame. Ja. Maar ik draag heel wijde broeken, dus voor mij is dat heel makkelijk. Oké. Ja, nou ja, maar ik geloof ook best. Het lijkt mij ook veel logischer als alle mannen op damesfietsen gaan rijden. Want dan heb je niet die stang waar je toch vervelende ongelukken mee kunt krijgen. Ja. Maar goed, ze zijn er nog steeds. Maar ik vermoed dat daar de oorsprong ligt van een stang en zonder stang. Ja. Oké. Okay. En had je zelf een vraag? Ja. Daar loop ik al een poosje mee. Als iets rond draait... Ja. Gaat de buitenkant sneller als de binnenkant? Ja. Is er dan ook een punt waar iets stilstaat? Het is als je een cirkel, op de muur tekent... Ja. En het draait, gaat de ene kant naar beneden en de andere kant gaat naar boven. Huh? Oh ja, als je hem rond draait, zeg maar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. De buitenkant gaat sneller als de binnenkant. Ja. Maar de ene kant gaat naar links, de andere kant gaat naar rechts. En naar het midden toe wordt het dus steeds langzamer. Hmm. Maar is er dan ook een punt, dan moet er dus een punt zijn... Wat stilstaat, of niet? Nee, ik zou zeggen van niet. Hoezo niet? Nou ja, omdat ook het middelste deel moet ronddraaien. Ja, maar de buitenkant gaat... je ziet wel eens van die muziekkorps... en dan gaat de buitenkant, die loopt ze eigenlijk helemaal verloren. En de middelste mag stil blijven staan. Je ziet het voor je. Ja. Ja, en hoe meer je naar het midden komt, hoe langzamer het gaat. Ja. Maar de ene gaat wel naar rechts en de andere naar links. Ja. Dus dan moet er toch ook een punt zijn dat het stilstaat. Dat het niet beweegt, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Of leg ik het stom uit? Nou, je legt het niet stom uit... En ik probeer met je mee te denken waarom je dat zou denken, dat er iets stilstaat. Maar zoals jij met een fanfarekorps of toetenkorps of hoe je het ook wil noemen, dan staat het middelste mannetje of vrouwtje kan stil blijven staan. Ja. Maar dat komt dus omdat het allemaal niet aan elkaar vastzit. Als het allemaal aan elkaar vast zou zitten... dan zou het middelste mannetje of vrouwtje ook rond moeten draaien. Ja, maar stel nu voor dat het gewoon een vaste schijf is. Dus niet mannetjes. Ja. Dus heel dat toeterorkest doet er eigenlijk niet toe. Maar nou ja, het is wel een mooie metafoor voor wat je voor wil stellen. Of een mooi beeld. Nou, wat of ik ermee bedoel is, de buitenkant gaat dus heel snel. Ja. En hoe meer je naar het midden komt, hoe langzamer het gaat. Ja. Dus ja, want die hoeft een veel kleiner rondje te maken. Midden. Dus eigenlijk in het zuiverste midden zou het stil moeten staan. Nee. Wat nou nee? wat nou nee? Ja. Nou nee. Het midden zou niet stil moeten staan. Het gaat steeds langzamer. Maar ja, dat is natuurlijk. Dat is een beetje. Is het hetzelfde verhaal als het schildpad en de haas? De schildpad en de haas? Dus dat de haas gaat altijd twee keer zo snel als het. Als de, het, de schildpad. Dus je zou op een gegeven moment dan denken dat, dat hij hem nooit in kan halen. En toch kan het. Ja, ja. Hebben we het over hetzelfde of niet? Nee. Nee, het idee had ik al, ja. Ik denk wel dat het met elkaar te maken heeft. Oké, maar dan gieten we hem zo, want ik heb, mijn hersens kunnen dit niet aan. Dus ik zeg... neem je tijd, we hebben nog een ja, ja, ja, maar ook over 3 uur en 6 minuten kunnen mijn hersens... 5 minuten kunnen mijn hersens dit niet aan. Maar als we de vraag nou zo stellen, hè, dus als... als een cirkel draait, dan gaat de buitenkant sneller dan het midden. Waarom komt er dan nooit een punt dat het dat stilstaat? Nee, dat maar dat jij denkt dat er een punt is dat stilstaat. Ja. Maar dat is niet zo. Kijk, dat als je... Jij. Nee, dat, maar dat is... Als je kijkt bijvoorbeeld naar een platenspeler, een pick-up. Mm-hmm. Dan heb je in het midden dat ijzeren staafje, mm-hmm, waar je de plaat oplegt. Dat ijzeren staafje draait ook. Ja, maar dat ijzeren staafje, dus dat is ongeveer 0,5 centimeter breed, toch? Ja, ja, ja. De ene kant gaat naar beneden, de andere kant gaat naar boven. Of van links naar rechts. Ja. Ja. Maar dan moet er toch in het midden iets zijn dat zegt van... Ja, maar ik ga allebei de kanten niet op. Nee. Nee. Nou kun jij weer zeggen, wat nou nee? Nee, dat heb ik al gedaan. Ja. Nee, het is... omdat je draait namelijk niet van boven naar beneden of van links naar rechts. Het is, het draait wel allemaal dezelfde kant op. Het draait wel rechtsom of linksom. Ja. Kijk, als nou het middelste deel linksom zou draaien en het buitenste deel rechtsom... en dan zou het midden nog steeds linksom draaien... Ja, oké. Oké, nog simpel. Één keer. Ja. De buitenkant gaat het snelst. Ja. Dus hoe meer je naar het midden komt, hoe langzamer het gaat. Ja. Dan is er dus ook, moet er dus een punt zijn dat het zo langzamer gaat dat het stilstaat. Nee, dat moet helemaal niet. Oké, maar als je nou zegt, dan moet er toch een... punt komen dat stilstaat, vraagteken. En dan kan iemand anders antwoorden... nee, waarschijnlijk. Maar misschien ook ja. En dan ook waarom. Ja, meer mogelijkheden zijn er niet, toch? Nee, precies. Maar we laten dat over aan iemand die überhaupt de vraag begrijpt. Oké, dat lijkt me een goed idee. Dankjewel, Rien. Ja, alsjeblieft. Hè. Goed, goeienacht. Doei, Astrid. Hoi. Het is wel weer prachtig dit, want ik kan hier weer de hele nacht over gaan zitten piekeren. Dus als je een beetje kunt en wilt helpen, doe dat dan vooral, hè. Via 0800-1121. Paul de Drogist. Paul de Drogist. Uit Hillegom, hallo. Astrid, die fiets, dat is de constructie, is goedkoper dan met zo'n stang die en met dat. En het is met de rok en die jurk is dat toen ontwikkeld. Maar later zijn die fietsstangen, die zijn lager geworden, hoor. Dus de constructie van de fietsen zijn ook anders. Ja, maar ik zie nog steeds wel de mannen met de stang. Maar die constructie zo bouwen dat hij niet doorknakt, of dat de kans kleiner is dat hij doorknakt, is gewoon... Oh ja, ja. De constructie van die fiets is beter met zo'n stang. Dan hoeft het allemaal niet zo dik te zijn. Maar bij oma fiets is het allemaal dikker en zwaarder. Ja, maar je goed, hebt ook van die fietsen met dikke... Waar ik over bel, Astrid, is dat de kaalheid van mannen, dat komt door het hormoon testosteron. Oh ja. En die degenereert... daar is het haarzakje overgevoelig voor. En daardoor worden mannen kaal. En waarom worden sommige mannen nou wel kaal en andere mannen niet? Dat is een beetje genetisch vastgelegd. Want ik heb er toen een tijd enorm in gedoken, omdat ik kom uit een kale familie en ik heb twee kale zonen en ik word zelf ook kaal. Alhoewel, er is nog een ander verhaal. Dat is de testosteron van mannen. Maar je hebt ook het hormoon dehydrotestosteron. Dat is het hormoon dat ervoor zorgt dat overal haar groeit. Op je rug, in je oor, in je neus, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is wel waar. Jullie krijgen, als je wat ouder wordt, op andere plekken opeens wel haar. Maar dat is dus dat hormoon. Ja, nou, dat is weer een ander hormoon. Die zorgt daarvoor. Okay. Maar waarom zorgt hij dan niet voor dat het op de schedel groeit? Dat mag je zo vertellen. Want we gaan nu, Paul, we gaan even luisteren naar Ismael met het nieuws. Samen Max. NPO Radio 1. 3 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse federale Hoge Rechtshof bekijkt volgende maand of oud-president Donald Trump kan meedoen aan de presidentsverkiezingen van november. Vorige maand oordeelde het Hof van Colorado dat Trump van de stemlijst moet worden geweerd vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool in januari 2021. Ook in de staat Maine mag Trump niet meer op het stembiljet staan. Trump ging tegen de uitspraak van Colorado in beroep bij het federale hof. Dat behandelt de zaak waarschijnlijk in snel tempo. Het oordeel van het hof geldt straks voor het hele land. Bij een aanrijding tussen twee auto's met een Nederlands kenteken in Duitsland is een kind van 2 omgekomen. De andere inzittenden raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder de gewonden is een kind van 4. Het ongeluk gebeurde gistermiddag vlak over de grens bij Sittard, bij het Duitse dorp Tuurden. De auto's botsten frontaal op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Hulpdiensten hebben de bestuurders bevrijd. Defensie helpt vandaag met 2 helikopters bij het herstel van de zogenoemde overlaaddam in Maastricht. Ze laten netten in het water zakken met daarin zware stenen. Die moeten het gat in de dam deels dichten. Een paar dagen geleden brak in het water een stuk van de overlaaddam af. Daardoor stroomt het water nu versneld de Maas in. Een nooddam even verderop moet helpen om dat te stoppen. Een aannemer en bouwspecialisten van Defensie zijn gisteren al begonnen met de aanleg van deze nooddam. Op de EK-afstanden in Tialf heeft Marijke Groenewoud voor de eerste keer in haar schaatscarrière goud gepakt. In een rechtstreeks duel op de 3000 meter versloeg ze regerend wereldkampioen Ragne Wiklund. De Noorse pakte het brons. Irene Schouten veroverde het zilver. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, met lokaal wat motregen. In het noordoosten kans op natte sneeuw. Daar is het 1 tot 2 graden. Op andere plekken is het tussen de 3 en 6 graden. Overdag bewolking met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten en oosten valt wat natte sneeuw. Het wordt 1 graad in Groningen tot 6 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Bedankt voor het mooie lijstje vragen. En alvast bedankt voor de antwoorden die hopelijk allemaal nog gaan komen. Allemaal via 0800-1121. Of natuurlijk even een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Via X of via Facebook kun je me gewoon bereiken als je zoekt naar Nachtzuster. En als je een appje stuurt via de NPO Radio 1-app... dan doe je mij daar een plezier mee en dan lees ik het. En ik kan het niet allemaal beantwoorden. Maar als je wil dat we je terugbellen, dan kun je dat er gewoon even inzetten. Verder kun je je melden op de chat. Doe dat vooral, want we vinden het gezellig als nieuwe mensen zich daar melden. Op radio1.nl/nachtzuster en dan daar even de chat aanklikken. Ik heb nog wat vragen openstaan. Eventjes kijken. Rien die had net het ingewikkelde verhaal van een cirkel die draait. De buitenkant die draait dan sneller naar de binnenkant. En Rien die zegt, dan moet er toch een punt komen dat het midden stilstaat. Is dat zo? 0800-1121. Marcello is 70 en wil graag optreden in een grote schouwburg. Waar moet hij beginnen? En Igor wil graag weten of een kat een ruimte ervaart als groter dan de mens die in diezelfde ruimte woont. 0800-1121. Ja, Johan had dus die vraag over 2 auto's. 2 dezelfde auto's die botsen frontaal. De een rijdt 10 km per uur en de ander 100 km per uur. Inmiddels denken Rien en ik dat degene die 100 km per per uur rijdt minder schade heeft dan die van 10 kilometer per uur. Maar klopt dat? En waarom dan? 0800-1121. En Paul de drogist hoor je straks nog even verder praten over hoe het nou komt dat mannen kaal worden en vrouwen over het algemeen niet. Maar eerst even muziek. Toen ik nog een baby was, een schatje bovendien. Zeiden alle mensen, jongen, moet je dat nu zien? Hij is om op te vreten, maar het is wel een beetje raar. Nou, ik niet zo klein meer ben, heb ik nog niet veel haar. Kom op, nou pak een beet, aan slag met mij die kreet. Ik wil op mijn kop, een kamerbreed tapijt. Een kamerbreed tapijt, een kamerbreed tapijt. Ik wil op mijn kop, een kamerbreed tapijt. Zie ik lopen met de kop vol krullen haar. Dan voel ik me genomen, denk ik, had ik dat nu maar. De laatste keer ik jarig was, kreeg ik voor de grap. Geen borstel, ook geen kammetje, maar een same little lap. Kom op, nou pak een beet, aan slag met mij die kreet. Wil op mijn kop, een kamerbreed tapijt. Een kamerbreed tapijt. Zonder zorgen, geen mens is zonder pijn. Denk daarom niet aan morgen, alleen maar aan de gein. Het leven is al veel te kort en kent te veel verdriet. Denk daarom niet aan morgen en zing met mij dit lied. Kom op nou pak een beet en slaat met mij die kreet. Ik wil op mijn kop en kamerbreed tapijt. En kamerbreed tapijt. En kamerbreed tapijt. Ik wil op mijn kop. Ja, ik denk, je moet wel, denk ik, ietsje ouder zijn om dit te kunnen waarderen. Maar dan waardeer je het, denk ik, wel heel erg, denk ik zomaar. Barry Hughes, die scoorde ooit een carnavalshit met dit liedje natuurlijk. En er is nog steeds een hele generatie die dit feilloos meezingt. Het is ook niet hele moeilijke tekst, hè. Ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt. Ik was nog aan de telefoon met Bakker Johan over de mannen en de testosteron en het hydrotestosteron en de kaal en wel kaal en niet kaal. En ben je er nog? Ja, maar ik ben de bakker niet. Ik ben de drogist. Zei ik bakker? Zei ik bakker Paul Johan ook? Of zei ik nou bakker Paul? Ja, je zei bakker Johan. Nee, maar nou, dat is ook een hele lieve man. Ja, nee, die heeft zijn bijdrage alweer gehad in het begin van het programma. Nou, wat gek zeg. Nou, Paul de drogist ja, natuurlijk. Ja, joh, maar die hoor ik ook graag, hoor. Die doet het ook leuk. Maar ja, die doet het heel trouw. Ik ken dit zo heel, heel trouw. Ik luister altijd naar Astrid, maar ja, er zijn vaak ook geen vragen die ik kan beantwoorden. Enzovoort, enzovoort. Ja, het is maar wel die, een beetje dezelfde categorie natuurlijk. Bakker Johan, Paul de drogist voor alle gespecificeerde vragen. Ja, ja, ja. Maar dat ik Bakker Johan tegen je zeg is gek. Ja. Zeg het maar, ja, ja. Paul, waar waren we? Bij de kale mannen. Ja. Bij de kaalhoofdigen. Waarom worden mannen kaal en vrouwen niet? En dat komt eigenlijk door een aantal dingen. Dat het kan genetisch zijn. Mijn vader wordt kaal, dan word je ook kaal. Maar er zijn ook mannen die niet kaal worden, terwijl ze ook een kale vader hebben. Dus het is ook niet helemaal goed. Ik ben er in het verleden heel diep ingedoken, omdat ik kom uit een kale, gedeeltelijk kale familie. Ja, en je hebt twee kale zoons, vertelde je net. Mijn beide zonen zijn ook kaal. En toen ben ik eens gaan studeren daarin. En dan kom je een heleboel dingen tegen. Maar een van de belangrijkste dingen is dat het papilletje van een mannelijke schedel, die er ook vrij strak op je hoofd zit, die degenereert daardoor. Omdat die door weer en wind en die schedelhuid, die zit er heel strak op. Dat ontwikkelt zich, dat papilletje, niet meer zo goed. En dat gaat dan dood en het werkt niet meer. Dan groeien er geen haren meer. En het gaat bij mannen dan vaak sneller als bij vrouwen. Waar ik wel ben tegengekomen is dat het hele vele vlees eten. Vlees eten is op zich gezond hoor. Mm-hmm. Maar het vele vlees eten, dat wij eten, Nederlanders eten zo tussen de 50 en 80 kilo per jaar. En dat is eigenlijk ook niet zo heel erg gezond. Ook niet voor je haar. Maar voor je haarpapil, want in vlees zit natuurlijk ook die hormonen en die hoeveelheid hormonen die je dan in je lichaam krijgt is weer ook niet zo gunstig voor het ontwikkelen van het papilletje waar die haar uit moet groeien. En dat is ook een feit. Bijvoorbeeld, ik ben al 45 jaar vegetariër. Ja. En ik heb nog redelijk haar. mijn, ik heb nog een beetje haar. Niet veel meer, maar ik heb nog wel veel meer haar als helemaal kaal, zoals mijn zonen. Die zijn helemaal glad kaal. Maar goed, terug naar die mannen en vrouwen. En waarom hebben vrouwen dat dan niet? Dat komt door dat testosteron. Dat hormoon, dat heeft de invloed. Bij vrouwen is dat minder aanwezig. Alhoewel je ook kale vrouwen kan hebben. Maar dat is dan de ziekte alopecia. Dat is een androgenitis. Dat is een erfelijke ziekte. Daar kan je dan kaal van worden. En je ziet het ook bij zwangere vrouwen die een babytje hebben gehad. Die hebben vaak ook heel veel haaruitval. En dat komt allemaal weer goed hoor, na de zwangerschap enzovoort enzovoort. Maar dat komt ook dat die hormoonstoring dan optreedt. Mm-hmm. En er nog meer andere, dat je voor je babytje heel veel andere stoffen nodig hebt gehad. En dan wordt het lichaam van de vrouw wordt natuurlijk ook een beetje allerlei dingen ontnomen die goed zijn voor de huid en de haargroei en noem het maar op. Maar de kaalheid van mannen kan dus gewoon een aantal dingen zorgen dat ze nadigheid hebben, dat ze kaal worden. Want er wordt ook wel eens gezegd dat mannen, kale mannen, meer man zijn. En dat ze dus wel meer potentie hebben enzovoort. Ja, maar het zijn vooral kale mannen die dat zeggen. Ja, precies. Maar het is nooit onderzocht. Precies goed onderzocht of dat zo is, hoor. Maar het is wel een hele leuke op YouTube een film. En dan zie je in een zaal. En dan hebben ze het over de mannelijke potentie enzovoort. En er wordt over gepraat en dit en dat. En op het podium zitten dan een aantal mannen erover te praten. En ook kale mannen. En op een gegeven moment zegt die professor, die zegt dan van ja, kale mannen, die hebben geen last ervan. Die blijven goed potent, enzovoort, enzovoort. En dan zie je, dan wordt die camera, die gaat dan terug naar die zaal. En dan zie je al die mannen ineens verbijsterd kijken naar een haardos van die mensen die naast elkaar zitten. Die, al die mannen die een haardos hebben, die denken dat ineens, oh, wij zijn niet zo. Dat is een heel leuk filmpje, dat zit op YouTube. Je moet kijken, kale mannen. Ja, ik zal even aan Martin vragen of hij het op onze Facebookpagina kan linken. Dus dat hij op het Facebookpagina van Nachtzuster dat filmpje kan linken, ja? Ja, precies. Maar dus kale mannen, je wordt kaal, heb je pech. Maar je kan er wel wat aan doen. Dus niet zo heel veel vlees eten. En niet te veel buiten lopen, want het weer en wind en de zon en dit en dat op je kale hoofd, dan moet je wel pet gaan dragen. Dat kan ook invloed hebben. Er zijn ook wel geneesmiddelen van bijvoorbeeld het finasteride en de dustedine. Dat zijn die prostaatmiddelen. Die kunnen soms invloed hebben op je haargroei. En er zijn ook het bekende middel minoxidil. Maar dat bevordert dan haargroei. Maar als je daarmee stopt, dan valt dat haar dus ook weer uit. En bovendien, het minoxidil heeft een heleboel nare bijwerkingen. En dat moet je eigenlijk niet gebruiken. Okay. Je moet er maar... Als je er echt onder lijdt, zijn er ook nog cursussen voor mannen die dus K worden. En die moet je maar eens op contact opnemen met je dokter, huisarts. Die kan je daarna verwijzen. Maar ze kunnen ook met een haaknaaldje gewoon weer haar in je hoofd haken. Ja, dat kan ook. Kan ook. Dat is tegenwoordig. Oh ja, dat kan ook. Dat zie je bijvoorbeeld bij Eus en bij een heleboel mannen op de televisie. Heeft Eus dat ook? Die kreeg een kale plek op zijn achterhoofd. En toen zei heeft hij in laten borduren? Ja, we hebben weer laten borduren. Nou ja, voor mensen op die er veel op de televisie zijn en mannen en zo, kan ik me dat wel voorstellen, want die vinden dat niet leuk natuurlijk. Nou, je hebt wel die mannen die dan kaal zijn en dan iets photoshoppen of een pruik opzetten of zo, dat ze opeens jonger lijken. Ook, kan ook. Ja. En ik heb nog één heel groot, wat ik ook ben tegengekomen, en dat is wel een feit, omdat... mannen kaal worden, dan is dat niet leuk. Een man wordt dan bescheiden, zeg maar. En mannen die kaal worden, die krijgen dat over zich dat ze dan niet knap zijn of mooi zijn of wat dan ook. Mm. En dat is wel zo. En dat is aangetoond. Kale mannen zijn liever. Oh, zo. Ik vind ze juist altijd zo stoer, omdat je het associeert met... Dat doen ze daarvoor. Stoere, lieve mannen zijn kaal. Ik vind dit een heel mooi punt, gewoon om af te ronden. Ja, ja. Ja, mag wel. Dankjewel, Paul. Maar leuk jullie even gesproken te hebben, Astrid. Insgelijks, tot gauw weer. Doeg. Doeg, dag Paul. Laurens. Ja, goeienacht. Goeienacht, Laurens. Wat leuk om jou een keer live te spreken, Astrid. Nou, ik ben blij dat je nu al blij bent. Ja. Wat kan ik voor je doen? Ik had eigenlijk een heel simpel antwoord, waarmee ik hopelijk Marcello ook help. Ja. En ik heb één heel kort vraagje. En op zich, die vraag is ook heel kort en simpel. Wellicht het antwoord niet, maar ja, goed, dat gaan we meemaken. Ja, nee, maar mensen die zeggen dat ze kort kunnen zijn, dat loopt meestal volledig uit de hand. Ja. Maar begin bij het begin. Zullen we bij het antwoord voor Marcello beginnen? Want ik krijg ook wat appjes, dan kunnen we dat in één keer allemaal afstrepen. Prima, ja. Lekker, ja, heel goed. Hij vroeg hoe hij jezelf dan een beetje in de picture kan spelen, letterlijk en figuurlijk, op de planken. Ja. En het grappige is, ik heb daar ooit eens een keer via de mail, niet dat ik hem persoonlijk ken, maar met Janja van der Wal een keer contact over gehad. Naar aanleiding van een uitzending, want dit was nieuws, had ik een keer gemaild. En dat ging ook van alles en nog wat. Maar, en ook over hoe je begint met cabaret. En hij had eigenlijk een heel mooi antwoord, samengevat. Gewoon doen, doen, doen. Gewoon optreden, optreden, optreden. Een klein beginnen. En simpel gezegd, een beetje hoop dat je gezien wordt. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ja, ik had er eigenlijk nog niet eens aan gedacht. Maar zoals bij Jan Jaap, als je in de hoek van stand-up comedy zit of van cabaret, dan daar had ik nog niet eens over nagedacht. Want voor stand-up comedy heb je eindeloos open podia of open mics of door het hele land. Dus dat kan dat zou een optie kunnen zijn. En qua cabaret heb je natuurlijk ook nog de festivals. Ja. Alleen, ik zeg niet dat voor Marcello geldt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die niet zo aansprekend zijn. En dan op een gegeven moment... Ja, na hoeveel afwijzingen moet je denken van... nou, misschien is dit niet mijn plek. Ik zeg niet dat voor Marcello geldt, maar... Nee. Nou ja, kijk, ook op een festival moet je natuurlijk wel geprogrammeerd worden. Dus dan is misschien stand-up een wat toegankelijkere manier om te beginnen. Hij wil ook zingen, dus dat is dan... Kijk, hij wil heel veel, volgens mij. Maar als ik hem zo een beetje aanhoor, en ik kijk best wel veel cabaret, ik ben gewoon een liefhebber. Ja. Maar dan zou ik hem toch adviseren om gewoon klein te beginnen. Ja. En daar bedoel ik verder niks mee, maar gewoon klein beginnen. Hè? Bijvoorbeeld op een kamerbreed tapijt of zo. Tussen de schuifdeuren. Nee, maar inderdaad, die open podia. Je hebt bijvoorbeeld in Amsterdam had je altijd open bak. En, dus er zijn best wel heel veel mogelijkheden. Ik kreeg ook nog een appje van Hans uit Den Bosch. Die zegt hij moet zich inschrijven bij Holland Got Talent. Maar ik kreeg van iemand anders al doorgestuurd dat Marcello al een keer mee heeft gedaan aan So You Think You Can Dance. Dus zo kun je alle kanten natuurlijk nog op. Maar is er één iemand uit dat soort shows, behalve Jim en Jemai, die we nu nog kennen dan? Nou, ik ben op een gegeven moment wel afgehaakt. Maar als je ver komt bij Holland's Got Talent, dan is het wel makkelijker om geboekt te worden op festivals of braderieën of waar je dan ook maar terecht wil komen. Want het is natuurlijk heel veelzijdig. Ja. Even kijken. Hanny die stuurde nog de tip van het jaarlijkse Ouderen Songfestival in Amsterdam. Okay. Ellen die zegt, probeer het eens bij theater Perescoop in Gorkum. Ik weet niet waarom Ellen denkt dat het daar gaat lukken. Maar het is een tip en daar vroeg hij om. Ja. En eens eventjes kijken. Ja, Sjors die zegt ook, Marcel kan zijn talenten tonen door mee te gaan doen aan talentenjachten. Zoals ook veel jonge mensen moeten laten zien dat ze talent hebben. Ja, ik vind het ook altijd, het is wel... Ja, nou ja, er maar zijn best wel... Maar hij is 70, hè? Ja, maar... maar ik dan, volgens... Dan moet je er wel in één keer staan, denk ik, zeg maar. Nou, ja, misschien... Misschien dat ik te Omroep Max ben hiervoor. Maar ik denk eerlijk gezegd, bijvoorbeeld, je had ook een tijdje. Hoe heet dat nou? The Voice had je ook voor ouderen. Dat is toen gewonnen door onder andere Ruud Hermans, geloof ik. En dat is eigenlijk extra leuk, vinden mensen dat toch? Als er opeens ouderen opstaan met heel veel talent. Dus ja, nee, het kan heel sympathiek zijn. Ik denk als er op een cabaretfestival opeens iemand staat die ouder is, dat je dan juist meer kans maakt dan tussen al die jonge honden. Want je valt meteen al op. Denk ik. Ja, nou, precies. Ja, denk ik ook. Nou, ik denk dat we de verwachting dat ik lang van stof zou zijn, maar jij maakt nu zelf het langste verhaal ervan, hè? Want ik was eigenlijk al lang klaar. Ja, maar... Ik lees wel allemaal reacties uit de app voor. En dat zijn eigenlijk weer vier mensen die nu tussendoor zijn geweest. Dus mag jij weer. Ja, oké. Dan komt mijn vraag. Ja. En die was eigenlijk nogmaals heel kort en ik denk heel simpel. Maar ik weet niet of het antwoord makkelijk is. Ik heb de laatste weken nogal last van verstopte neus. Mm-hmm. Ja. En... Ik weet dat als je, of ik heb dat gewoon al meerdere keren ervaren, dat als je ergens van schrikt, dat je dan in één klap dat je neus weer open gaat, zeg maar. Dat je dan in één keer weer vanaf bent. Oh. Ja. Maar ja, ik kan het niet verklaren. Ik ook niet, maar ik verheug me nu wel enorm op het laten schrikken van iedereen met een verstopte neus. Ja. Dat doe je met mensen bij de hik, waar het volgens mij nooit werkt. Nee. Ja. Nee, maar ja, nou ja, dat is dus mijn vraag. Ja. Nou, ik hoop dat iemand een antwoord heeft, Laurens. Ja. Kan ook via de app, dan lees ik het voor. 0800-1121. Dank je wel, hè. Jo, is goed. Fijne uitzending. Doeg, Laurens. Hoi. Michael. Ja, hallo. Hallo. Ik kan nog even aanvullen op de drogist, de uitlegger van. Ja. De kraanhoofdigheid bij mannen is een eigenschap die zich in de verder verleden heeft ontwikkeld. Het bleek dus namelijk dat lang haar bij mannen een handicap was bij man-tegen-man gevechten. En de natuur heeft de man dus te hulp geschoten met een mutatie dat volwassen man op een gegeven moment kaal werden. Oh. Maar die kaalhoofdigheid, die trad op bij het begin van onze intelligentie, om het zo maar te zeggen. Dus er kwamen erachter dat een natuurlijk kaalhoofd geen voordelen had boven een kunstmatig kaalhoofd. Dus die mutatie die werd als het ware in de kiem gesmoord. Ja. Toen de mensen leerden hun haar te knippen. Wauw. Dus daarom worden niet alle mannen kaal. Mm-hmm. Sommigen wel. Wat zitten we toch vernuftig in elkaar, hè? Ja. Ja. Het is eigenlijk heel logisch. Ja. We hebben eigenlijk te danken dat niet alle mannen kaal worden aan onze kapster. Ja, vicieuze cirkel of kip in het ei verhaal. Maar wel een goed verhaal. Dank je wel, Michael. Ja, zo zit het. Nou, fijn dat je er even was. Dag. Ja, hoi. 0800-1121. Ik heb zo heel... Ik denk, hoe kom ik hier nog uit? Wow. Als je haar maar goed weet, dan zie je haar wel oké. Okay. Dan moet je niet meer zeuren. Dat doet er al zo veel. Dus als je haar maar goed zit, baby, dan zing je Als je haar maar goed zit. Zo, Vulcano hoorde je. 0800-1121. Dat is mijn telefoonnummer. Bel me als je een vraag wilt stellen. Dat zeg ik nu even specifiek, omdat ik een beetje door mijn vragen heen begin te raken. En een antwoord is natuurlijk ook altijd fijn. Johan die wil dus weten hoe het zit met die twee auto's die op elkaar botsen. Stel dat twee dezelfde auto's botsen. De een rijdt 10 km per uur, de ander 100 km per uur. Welke heeft dan de meeste schade? Rien die zei van dan is het waarschijnlijk degene die het langzaamst gaat. Maar ik krijg ook appjes van mensen die zeggen nee, de schade is precies gelijk. Wat raar is, denk ik, voor veel mensen. Mocht je kunnen uitleggen hoe dat zit, 0800-1121. Zo ook het ingewikkelde verhaal van Rien. Een cirkel draait. De buitenkant moet dan harder draaien dan de binnenkant. Ik zit opeens inderdaad weer aan die LP's te denken. Maar goed, dat heeft er niks mee te maken. De buitenkant draait dan sneller dan de binnenkant. Komt er dan een punt dat stilstaat? 0800-1121. Laurens wil weten waarom zijn verstopte neus opeens niet meer verstopt is als hij schrikt. En Igor wil graag weten of een kat een woonruimte even groot inschat als een mens die in diezelfde woonruimte woont. 0800-1121. Marty? Ja, hallo. Hallo, zeg het eens. Ja, ik wil even reageren op die super simpele kwestie met die schijf. Ja, ontzettend eenvoudig natuurlijk. Ja. Ja. Je bent misschien wel eens op een speeltuin geweest... waar een toestel staat, ja, wat rond kan draaien. Ja. Er zijn er vaak vier stangen. Dan moet je je verbeelden als je precies op dat midden zou kunnen gaan staan... en dan vier kinderen uitnodigen om dat ding maar zo hard mogelijk te laten ronddraaien. Ja. Dan weet je dus heel snel of dat je snelheid hebt. Wat? Dan weet je heel vlug of je snelheid hebt. Ja. Maar dan, ik bedoel, dan ga, als dat ding echt snel ronddraait... dan draait het midden ook snel rond. Precies. Ja, maar komt het dan niet... De pest is, men gaat ervan uit dat men snelheid altijd meet. Maar dat is niet zo. Je meet snelheid pas op het moment dat je van je plaats komt. Wat? Maar het middelpunt komt niet van zijn plaats. Die blijft op zijn plaats, alleen die draait om zijn as. Ja. Maar ook die as draait nog steeds rond en heeft dus nog steeds snelheid. Ja. De molecuul draait ook om zijn eigen as, maar die zal zich niet verplaatsen. Nee. Zo simpel is dat. Maar het is een beetje moeilijk, want als ik in het midden van die draaiende draaischijf in de speeltuin sta... Dan blijf je wel zwaar op je plek staan. Want je zet zeg maar geen stap vooruit. Dus je komt niet van je plek. Nee. Maar je hebt er steeds snelheid. Ja, maar dat komt ook omdat mijn schouders dan als het ware uitsteken en dus ronddraaien. Maar stel nou dat ik heel mager was. Zo mager als een lijntje op papier. Zou dan dat lijntje niet stil? Ja. Dan zeg ik dus, de middelste molecuul, die komt weliswaar niet van zijn plek af... in de zin dat hij zich verplaatst, naar voren of naar achter of naar links of naar rechts. Maar zelfs die middelste molecuul draait. Ja, natuurlijk, die draait gewoon mee, want die zit vast aan de rest. Ja. Ja, dat is het, hè. De clue is dat hij vast zit. Dat is een voorbeeld met het orkest, wat je wel eens ziet. Kijk, maar laatst natuurlijk, die middelste man, meestal blijft hij wel stilstaan. Maar stel dat je dus iedereen aan elkaar zou verbinden. Ja, dan kun je links of rechts omdraaien, de keren redeneren wat je wil. Maar dat redeneren helemaal aan flarden. Die middelste man zal ronddraaien om zijn eigen as. En heeft dus snelheid. Ja, maar kan ook stil blijven staan. Ja, nee, als je met elkaar verbindt. En haalt dat ook met schijf wat één blok is. Ja, precies. Dat is... Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste in dit verhaal. Dat middelpunt vastzit aan de rest. Juist, en die heeft dus snelheid. Want die man in het midden staat, als hij dus met de rest verbonden is, kun je doen wat je wil. Die man die zal om zijn as draaien. Ja, anders raken ze in de knoop. Hè, ik ben blij dat je dit zegt, Marty. Dank je wel. Dan heb ik nog wel een vraagje. Tuurlijk. Men spreekt wel eens over gebrek aan inlevingsvermogen en dergelijke binnen het autisme spectrum. Oh? Dan heb ik wel eens gehoord dat de wijzer aan de andere kant krom in de hoek slaan, dat bij het syndroom van Williams is. Dan zou ik wel eens willen weten hoe zit dat. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen autisme spectrum en het syndroom van Williams? Maar wat had je gehoord, zeg maar, over dat syndroom? Ja, dat heel erg meeleeft met andere mensen. Wat dan zogezegd in het spectrum niet aanwezig of nauwelijks aanwezig is. Mm-hmm. Hoewel ik het tegendeel best durf te beweren. Maar er zijn wel maren bij. Maar dat zou dan bij het syndroom van Williams helemaal aan de andere kant zitten. Dus ze zouden juist daar heel erg sterk, soms zelfs overdreven in zijn. Ja. Yeah. Oh, ik heb er nog nooit van gehoord, maar er is vast wel iemand die dat weet. Maar eventjes, want voordat ik hier allemaal telefoontjes over krijg... het is natuurlijk, als je in het autisme spectrum zit... dan kun je verschillende symptomen hebben. Dus het kan zijn dat je prima inlevingsvermogen hebt. Ja, dan zeker. Ik durf zelfs te stellen dat binnen het autisme spectrum dat veel groter is... Nee, omdat je vertaalslagen door moet, ben je langzaam. Oh ja, maar ben of heb jij autismisch? Ik zit ook in het spectrum. Ja. Ja, het is gewoon, je moet, als je al iets oppikt, dan moet je dat dan omtalen van neurotypical naar autisme spectrum. Wil je er geen antwoorden, moet je weer terug gaan vertalen van autisme spectrum naar neurotypical. Dus je moet twee vertaalslagen door. Ja, maar jij hebt dus als het ware geleerd dat als jij iets opvangt, dat het aanvoelt als het een, dat het waarschijnlijk het andere is. Ik weet niet hoe je dat bedoelt, maar in ieder geval, linksvermogen is in het autisme spectrum best aanwezig. Dat kunnen we concluderen. Ja. Ja. Dan wat meer informatie over dat syndroom van Williams. Heb je dan te veel inlevings? Ja, want je hebt ook nog zo'n zuster uit 18 zoveel. Ik kom zo niet op de naam. Ik heb het boek ook hier staan trouwens. Maar in ieder geval, dan heb je ook iemand die heel zorgelijk kan zijn, maar dat heeft weer andere oorzaken. Maar in ieder geval, dat syndroom van Williams zou dus zijn dat juist dat inlevingsvermogen en zo die sociale dingen extreem goed functioneren. Oh. Hoe zit dat dan? Heel benieuwd naar. Ja. Ja, overeenkomst en verschillen tussen ASC en Williams. 0800-1121. Ik probeer het, Marty. Dank je wel. Heel bedankt. Dag. Kees. Hallo, Astrid. Dag, Kees. Hey, ik had nog even een aanvulling op die fiets. Het blijft wat, kan dat? Ja, maar je moet wel even je radio of je computer uitzetten. Want ik hoorde net op de achtergrond hij is al uit. Dubbelisme. Ja, ga je gang. Wat wil je nog zeggen over nou, wat heb ik aan mijn fiets hangen? Ja. Een van de allereerste fietsen, dat was een loopfiets. Oh. En er zat een man schrijlings over die fiets heen en dan ging hij lopen. Die hadden nog geen trappers. Wacht even, maar waarom zat hij dan schrijlings? Dat is toch super onhandig? Nee, voor hem niet, want hij moet toch links en rechts lopen met zijn benen. Moet hij vrij houden. Dat soort modellen heb je ook nog wel bij mensen die gehandicapt zijn. Of die een bepaalde problemen hebben met lopen. Ja, of die twee ook zijn. Die hebben ook van die loopfietsen. Ja. Maar goed, ik wil alleen even zeggen dat dat was het begin. Hè? Die man die op die loopfiets zat. En vrouwen op een fiets, dat mocht helemaal niet. Dat was onzedelijk en dat was niet netjes. Maar de tijd schrijdt voort. En dan hebben ze dus fietsen ontwikkeld voor de vrouwen. Vandaar dat die stang, die is dan vervangen. Maar een vrouwenfiets heeft twee dubbele stangen diagonaal. Om toch die stabiliteit en te houden. En een vrouwenfiets, een fiets voor vrouwen, die heeft ook een kleinere wielen. Een mannenfiets heeft in principe 28 inch, Engelse maat. En een vrouwenfiets heeft 26 inch. Dat scheelt in de omtrek ongeveer een centimeter of 5, 6. Ja, maar vrouwen zijn natuurlijk over het algemeen kleiner dan mannen. Ja, ook dat. Kees, want ik grijp even terug. Want ik realiseer me ineens dat ik... Ja. Dat ik het woord schrijlings... Ja, dat is met twee benen ergens overheen zitten. Nee. Een vrouw die ging paardrijden, die had een zijzadel. Ja, maar die zitten dus juist niet schrijlings. Nee, daarna zijn ze wel schrijlings gaan rijden. Omdat wat grappig. Ik heb gewoon verkeerde... onzedelijk. Ik heb de verkeerde definitie van schrijlings in mijn hoofd. Schrijlings is dus gewoon zoals we altijd op een fiets zitten. Meestal bijna altijd. Ja, met één been aan één kant. Ja, en zoals vooral meisjes achter op de fiets zitten... Dat ik net aan te denken. Dat is niet schrijlings. Dat is... Nee, als een meisje achter op de bagagedrager zit... Ja. En ze zit gewoon met twee benen aan één kant... Ja. Wat overigens niet mag. Oh. Nee, volgens deze verkeersreglement niet. Oh. Maar als hij dus met schrijlings gaat zitten, dus met één been aan iedere kant, of met een been aan iedere kant, dan mag het wel. Ja, maar hoe heet het dan als je met twee benen aan één kant zit? Gewoon, dat weet ik niet. Niet schrijlings. Nee. Ja. Grappig. Nou ja, Maar ik moet er ook nog even bij vertellen dat op die fietsen die typisch voor vrouwen zijn ontwikkeld destijds. Jaren 50 misschien, jaren 30, dat die fietsen die hadden dus niet alleen een kleinere wielen, Maar ook de tandwiel van de trapas, dus waar je pedalen aan vastzitten... Ja. Die was ook kleiner, zodat je lichter kon fietsen. Dus een vrouwenfiets, die fietste lichter als een mannenfiets. Even zonder versnelling, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Dus, nou, dan heb je nog even die mannen met die haren. Mannen zonder haren? Mannen zonder haren. Ja. Je kent die mannen wel, die zo'n heel hoog voorhoofd hebben, hè? Ja. Kaal zijn, hè? Ja. Dat zijn denkers. Dat zijn mensen die kunnen heel goed, die zijn in het lichaam. Ja. Maar je hebt ook mannen die hebben zo'n randje rond hun kop. Ja, zo'n monnikskapje. Een beetje grijs juist. Ja. Maar een man die helemaal kaal is, hè? Want die mannen die zo'n randje hebben, die zijn goed in seks. Oh? Ja, dat is bewezen. Maar hoe zit dat? De universiteit van Oekadoekoe. Ja, precies. Maar die mannen die helemaal kaal zijn. Ja. Weet je wat daarmee is? Nou. Nee, die denken dat ze goed zijn in seks. Ja, maar goed. Ik weet even een vraag. Ja. Als mensen ook volwassenen luizen krijgen op een lichaam... Ik kan je vertellen, alleen het woord al doet bij mij dat ik denk van... Oh nee, geen luizen, ja. Ja, ja, die luizen, maar die luizen die zitten alleen op het hoofd, hè? Niet altijd, hè? Ja. Je hebt twee soorten luizen. Ja, hoofdluizen en schaamluizen. Van het hoofd. En je hebt luizen die houden over iets anders. Ja. En dat zijn bijvoorbeeld de schaamluizen. Die zitten dan in de wenkbrauwen. Wat een gekke plek is voor schaamluizen, maar oké. Okay. Ja. Gezichtsbeharing en Kees, kunnen we dit kort houden? Wat wil je weten over de luizen? Nou ja, gewoon hoe je er vanaf komt. Maar dat is niet zo moeilijk. Dan moet je kaal scheren en dan weet je wat er Kees, gebeurt. Kees, waarom begin je over luizen? Dat zijn parasieten die leven dankzij degene waar ze op zitten. Maar je wil gewoon een stukje luisinformatie overbrengen. Nee, maar dat zijn dingen die kun je bijvoorbeeld... Waarom hadden we een tijdje geleden zo'n probleem met schurft in studentenhuizen? Nee, Kees. We gaan niet gewoon allemaal vieze dingen bespreken. Kees. Nee, dat is niet Kees. Vies. Nee. Kees. Kees. Waarom begin je over luizen? Wil je een vraag stellen over luizen? Of wil je gewoon even je podium pakken en over luizen praten? Nee, als ik mijn podium wil hebben, dan wil ik graag schilderen. Kees, waarom begon je over luizen? Ja, daar had ik laatst een stukje over gelezen. En dat had dat te maken met de mensen die dus deze kant op komen. Dat zijn het 150.000 tot 120.000. En niet ten nadele, ik wil dat helemaal niet degenererend bedoelen. Maar dat die mensen dus hier naartoe komen. En die komen uit het zuiden. En daar heb je heel andere ziektes, aandoeningen dan dat je dat hier hebt. Dus dat moet je heel voorzichtig worden. Ik bedoel, niet voorzichtig. Je mag ze wel een hand geven, daar gaat het niet om. Maar dat heb je ook als mensen die op vakantie terugkomen en ze maken de koffer open en er zitten kakkerlakken in. Kees! Ik maak me zorgen om het feit dat de mensen die hierheen komen, dat die dus mogelijkerwijs aandoeningen hebben die wij hier niet hebben. Ja, maar ik vind het... Nee, dit is geen vraag. Ja, joh, natuurlijk wel. Wat is de vraag? Doen we daar wat mee? Houden we daar rekening mee? In het kader van vaccinaties, in het kader van... Luizenvaccinatie. Zijn die mensen allemaal gevaccineerd tegen COVID? Nee, maar oké. Okay. Kees. Kees, we nemen dit even puntsgewijs door. Ja. Oké, want als jij zegt of het zij vluchtelingen, het zij immigranten gevaccineerd zijn voor COVID, is een andere vraag. Je begon vanuit het niets over luizen. Iedereen die zit te luisteren heeft nu een jeuk. Waarom begon je over luizen? Je had een stukje gelezen over dat er mensen vanuit het buitenland komen die soms luizen hebben. Waarom? Nee, ik heb dat verkeerd geïntroduceerd. Oh, oké. Okay. Je hebt gewoon een verkeerde luis op tafel gelegd. Oké, okay, maar wat is nu specifiek je vraag? Mijn vraag is, de mensen die deze kant uitkomen, uit een heel ander land, met andere normen en waarden, en dan hebben ze het niet maar ook over het punt van hygiëne en dat soort dingen meer. Kijk, als wij op straat spugen... Nee, Kees, waarom introduceer je steeds weer iets anders, vies? Wat? Nee, als voorbeeld, joh. Nee, maar je gaat van luizen naar kakkelakken naar spugen. Wat is nu je vraag? De vraag is, houden de instanties er rekening mee dat mensen die uit allerlei andere gebieden komen en in onhygiënische omstandigheden, mm-hmm. en dan heb ik het niet over het algemeen eerst genomen. Eerst je zin afmaken, ja? Houden er rekening mee dat we die moeten vaccineren? Dat we die moeten vaccineren, net als kinderen met mazelen en dat soort dingen meer. Ja, ik ben namelijk een aantal keren in het buitenland geweest op uitzending. Ja. En met militaire activiteiten en ik ben zelf van de geneeskundige dienst. Dus dan denk ik, dan heb ik altijd, die vraag hield ons altijd al bezig. Mm-hmm. En ook het ontsmetten van uitrusting, ontsmetten van voertuigen, noem maar op. Ja. Als jij nu nog naar voormalig Joegoslavië rijdt en je komt bij de grens, dan moet je vaak met de auto door zo'n soort bak heen rijden. Die is dan droog. Ja. Maar vroeger was dat de ontsmetting van vrachtwagens en auto's. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel andersom. Als je naar bepaalde landen gaat, dan moet je ingeënt worden. Dus andersom gebeurt dat wel. Maar vraag me af of dat ook gebeurt bij de mensen die bij ons binnenkomen. Ja, en dan bedoel je absoluut niet degenererend bedoeld, hè? Maar je bedoelt ook echt iedereen. Dus je bedoelt niet alleen vluchtelingen, maar je bedoelt ook mensen die immigreren. Stel dat iemand gewoon... Ja. Immigreert. Marokko, Turkije, maakt niet uit, Afrika. Ja, worden die dan gecheckt of ze geen besmettelijke ziektes meenemen? Ja, desnoods binnen Nederland of binnen Europa. Ja. Dat dus het gevolg kan zijn. Kijk, wij kennen geen malaria meer. Maar in de jaren 50 hadden wij in Nederland malaria. Nou ja, ja zeker. Ja. Maar ik vraag me af, want ik denk dat vluchtelingen sowieso wel medische controles krijgen. Maar... Ja, Oekraïne denk ik wel, want die hebben een wat hogere standaard. Maar als ik mensen zie vanuit Senegal of van Centraal-Afrika of bij Syrië. En dat was altijd goed. Maar door de loop der jaren, door die ellende en dat die hele infrastructuur op alle fronten kapot is gemaakt. Ja, dan ligt er ook de geneeskundige verzorging ligt er op de kont. 0800-1121. We zijn eruit, Kees. Dank je. Jij bedankt. Doeg. Oh ja. Doei. Ik hoop, de luizen heb ik nu geparkeerd, hè? Want ik neem aan als iemand luizen heeft, hoe dan ook, dan kun je natuurlijk gewoon weer. Sowieso zouden we een keer moeten organiseren dat alle scholen in Nederland, of eigenlijk misschien gewoon alle mensen in heel Nederland, allemaal tegelijk luizengif doen. Gewoon iedereen, dat we gewoon luizendag introduceren op, weet ik veel, 17 mei. Dat iedereen dan luizenshampoo indoet. Zo, dan zijn we er misschien vanaf. Ik heb een echt jeuk op mijn hoofd. 0800-1121. Josh. Hallo? Nog een keertje roepen. Josh? Ja. Hallo? Josh. Oh, je heet gewoon Jos. Jos. Oh, je bent geen luxe Josh. Josh. Ja, goedenavond. Ja, ja. Nou, mijn vraag was, wat mij opvalt, dat meiden en jonge dames en vrouwen een gsm, een telefoon in de kontzak hebben zitten. Ja. Waarom is dat? Bij mannen zie je dat bijna niet. Hebben mannen dat niet? Nou, ik zie hetzelfde, dat mannen hun telefoon achter in de console hebben zitten. Oh! Ik heb toevallig, één keer per week komt hier een dame poetsen. Ja. Nee, was het haar telefoon in de console zitten. Nou, dat valt me op, maar ik zie het bij meerdere dames en vrouwen. En waarom is dat? Bij mannen zie je het bijna niet. Ik heb twee dochters en die lopen ook altijd met die telefoon zo in de achterzak. En dan denk ik altijd, doe nou niet, want je pakt die telefoon er zo uit. Ik vind het altijd hartstikke eng. Maar ze blijven dat gewoon, en die vriendinnen ook, Maar het was me nooit opgevallen dat de jongens dat niet deden. Dus waar bewaren die dan hun telefoon? Ja, ik heb hem in mijn jas zitten. Of, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik in de gonzak. Goeie vraag. Ik zeg 0800-1121. Haal hem eventjes uit de achterzak en bel even. Ik probeer het, Jos. Dank je wel voor de vraag. Doeg. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just Stevie Wonder, I just called to say I love you. Sowieso een aanrader, hè? Ook in het nieuwe jaar, zeker in januari. Gewoon een keer de telefoon pakken en iemand bellen die je lief vindt. Dat is gewoon even een tussendoor adviesje. 0800-1121 is mijn nummer. Bel mij vooral als je een vraag wilt stellen of als je een antwoord wilt geven. Misschien heb je de rekensom van de twee auto's al gehoord. Eén rijdt 10 km per uur, de ander 100 km per uur. Ze rijden frontaal tegen elkaar aan, precies dezelfde auto's. Hebben ze dan evenveel schade? 0800-1121. Igor die vraagt zich af of een kat een bepaalde ruimte net zo groot ervaart als een mens. Of heeft een kat in een gemiddeld woonhuis het gevoel dat hij in een kasteel woont? 0800-1121. Even kijken. Laurens die wil weten waarom je verstopte neus opeens niet meer verstopt zit als je schrikt. Sowieso ken ik het verschijnsel niet. Dus als je het herkent, ben ik ook wel benieuwd. 0800-1121. Marty had een vraag over het verschil tussen autisme en, of het autistisch spectrum, net hoe je het netjes wil zeggen, en het syndroom van Williams. Waar zitten de overeenkomsten en de verschillen, als je dat toevallig weet? 0800-1121. Kees vraagt zich af of mensen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen ook gecheckt worden op een of andere manier dat ze geen besmettelijke ziektes, zoals bijvoorbeeld malaria, met zich meedragen. En Jos die wil graag weten waarom vrouwen een telefoon in hun achterzak dragen en mannen niet. En mijn collega Martin heeft even op X, dus wat vroeger Twitter was, een onderzoekspoltje gezet van waar je kunt antwoorden. Ik ben man en ik heb hem ook in mijn kontzak of andersom. En dan kunnen we even kijken of het inderdaad alleen de vrouwen zijn die de telefoon in de achterzak dragen. Want mannen moeten natuurlijk ook iets met die telefoon. 0800-1121. Datzelfde nummer kun je gebruiken voor vragen. Herman? Ja, goedendag. Dag Herman. Ik heb een vraag over wegwerpen aanstekers. Ja. Waarom worden die nog steeds gemaakt eigenlijk? Want ik vind het eigenlijk verspilling van materiaal. En waarom niet alleen navul aanstekers? Oh. Oh, ja. Ja, ik ben heel milieubewust, hè. Ja, blijkbaar. Blijkbaar, ja. Ja. Nooit aan gedacht. Ja, ik vind dat je kunt zo'n busje kopen, kun je hem, ik weet niet hoe vaak, navullen. Mm-hmm. En dan denk ik bij mezelf, koop alsjeblieft geen wegwerp aansteken. Iedereen is bezig met zo min mogelijk verspilling van materialen. En dan verkopen ze wegwerp aanstekers, dat snap ik niet. Ja, ik rook zelf niet, dus maar ben je die dingen niet ook gewoon altijd kwijt? Ook dat, omdat ze goedkoop zijn, ben je er niet zo zuinig op. Oh, dus je mooie aansteker, die ben je nooit kwijt? Ik heb tegenwoordig geen mooie aanstekers, maar die heb ik gewoon in de kast liggen, want ben ik zonde om kwijt te raken. Mm. Vind ik zonde. Maar wat heb je dan bij je als je naar buiten gaat? Een wegwerp. Nee, een navulbare weg. Hoe moet ik dat nou zeggen? Een goedkope navulaansteker. Juist. Oké, nee, het is me helemaal duidelijk. Ik zeg 0800-1121. Ja, maar ik heb nog één klein vraagje erbij. Ja. Als het mag. Dat heb ik nooit begrepen. En dat schoot me net binnen van... wie kan me uitleggen wat linksdraaiende yoghurt is? Want ik snap daar helemaal niks van. Ik heb wel eens in zo'n pak zitten loeren. Ja, maar er draait niks. Er draait helemaal niks. Ja, ik heb ook geen idee. Nee, dus ik zou... Hey, bakker Johan zou dat misschien kunnen weten. Die draait geen yoghurt. Nou, maar hij gebruikt wel yoghurt. Hij gebruikt ongetwijfeld yoghurt. Ja. Maar ik vind het leuk, want ik vind het altijd leuk om bakker Johan te spreken. Maar ik denk dat er toch echt op die andere paar miljoen Nederlanders nog wel iemand is die weet waarom linksdraaiende yoghurt heet. Ja. Dat hoop ik tenminste. En dat diegene dan ook de moeite neemt, dat hij luistert überhaupt. En dan ook de moeite neemt om te bellen naar 0800-1121. Dankjewel, Herman. Geen dank, prettig nog. Dag, hetzelfde natuurlijk. Fred. Astrid. Fred. Ik heb alleen even gebeld om te zeggen dat ik van je hou. Ah, oh, omdat Stevie Wonder dat ook doet. Ja, die bracht me op het idee. Oh. Maar nu ik je toch aan de lijn heb, heb Fred ik ook een just vraag. Called. Oh ja, toe maar. Ja, nog anderhalf ja. minuut, want dan komt Ismaël ja. door. Dus ja. Nou, zeg, dan doen we heel snel, want ik had ja. ook antwoorden, maar die kunnen nog wel oh. komen. Ja. Nee, ik bedoel, eerst de vraag. In Amerika, als je tv ziet en je krijgt over een demonstratie in Amerika te zien... dan zie je altijd van die mensen die dan rondjes lopen met borden in hun handen. Ja. Zie je het voor je? Ja. Ja, en dan denk ik, dat heeft vast een reden, maar ik vind het heel raar uitzien. Oh. En waarom doen ze dat? Waarom gaan ze niet gewoon lekker stenen gooien en... Nou, Fred. Nou, nee, oh, dat doen ze ook wel. Nee, maar ik bedoel eigenlijk, waarom doen ze niet gewoon, gewoon demonstreren? Waarom lopen ze allemaal netjes in een rondje? Oh, ja, ik dacht die borden, dat lijkt me toch vrij logisch. Zeker als je op tv komt, maar je wil weten waarom dat rondje er ook nog bij komt kijken. Waarom lopen ze allemaal een rondje? Mogen niet stilstaan met een bord, bedoel ik. En heel hard roepen. Want ze zijn volgens mij ook allemaal stil. Maar dat kan... Nee, zijn dat ze roepen toch ook? Ja? Ja. Nou, dat wil ik... Nou, oké. Okay. We're dat on is... strike, hoor je dan zo met z'n allen. Ja? Waarom... Dan hebben ze die borden voor het geval je doof bent. Nee, ja, voor het geval je kijkt. Ja, ja. Het dubbele nou, boodschap. Ik zelf, ja, ik ben zelf van... als je nou zonder zwijgen en zonder die borden rondloopt... en dat iedereen denkt, waarom zijn die mensen... lopen die allemaal rondjes zwijgend zonder borden. Waarom zouden ze strijken? Samen Max. NPO Radio 1. 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse federale Hoge Rechtshof bekijkt volgende maand of oud-president Donald Trump kan meedoen aan de presidentsverkiezingen van november. Vorige maand oordeelde het Hof van Colorado dat Trump van de stemlijst moet worden geweerd vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool in januari 2021. Ook in de staat Maine mag Trump niet meer op het stembiljet staan. Trump ging tegen de uitspraak van Colorado in beroep bij het federale hof. Dat behandelt de zaak waarschijnlijk in snel tempo. Het oordeel van het hof geldt straks voor het hele land. Bij een aanrijding tussen twee auto's met een Nederlands kenteken in Duitsland is een kind van 2 omgekomen. De andere inzittenden raakten ernstig gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder de gewonden is een kind van 4. Het ongeluk gebeurde gistermiddag vlak over de grens bij Sittard, bij het Duitse dorp Tüden. De auto's botsten frontaal op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Hulpdiensten hebben de bestuurders bevrijd. De autoriteiten van Bolivia zeggen dat ze de grootste cocaïnevangst ooit in het land hebben gedaan. In de westelijke regio Oruro werd meer dan 8800 kilo cocaïne gevonden. De drugs lagen in een vrachtwagen die houten planken vervoerde. De partij was waarschijnlijk bedoeld voor de export naar Nederland. De straatwaarde wordt geschat op bijna €500 miljard. De Boliviaanse politie heeft 4 mensen opgepakt in verband met de drugsvondst. Defensie helpt vandaag met 2 helikopters bij het herstel van de zogenoemde overlaaddam in Maastricht. Ze laten netten in het water zakken met daarin zware stenen. Die moeten het gat in de dam deels dichten. Een paar dagen geleden brak in het water een stuk van de overlaaddam af. Daardoor stroomt het water nu versneld de Maas in. Een nooddam even verderop moet helpen om dat te stoppen. Het weer op veel plaatsen droog met soms wat regen. In het noordoosten kan wat natte sneeuw vallen. Daar is het maximaal 2 graden. In andere delen van het land 3 tot 6 graden. Ook overdag bewolking en een beetje regen. In het oosten en noordoosten natte sneeuw. Het wordt 1 graad in Groningen tot 6 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Mooi lijstje. lijstje vragen nog, hoor. Dus als je een antwoord denkt te weten, pak dan even de telefoon en bel. Johan had nog steeds die vraag over die auto's. Twee auto's botsen frontaal. Eén rijdt 10 kilometer per uur, de ander 100 kilometer per uur. Hebben ze dan allebei evenveel schade als het dezelfde auto's zijn? En zo ja, hoe kan dat nou? 0800-1121. Als je met een kat in een huis woont, dan weet je zelf natuurlijk hoe groot het huis is. Maar zou dat dan in de beleving van een kat een veel groter huis zijn, omdat hij natuurlijk kleiner is dan jij? 0800-1121. Laurens die wil weten waarom hij opeens geen verstopte neus meer heeft als hij schrikt. Dus wat heeft dat met elkaar te maken? En Marty wil graag weten wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen autisme en het syndroom van Williams. 0800-1121. Kees vraagt zich af of als mensen vanuit het buitenland in Nederland komen wonen, of ze dan gecontroleerd worden op besmettelijke ziektes. En Jos die wil weten waarom vrouwen altijd hun mobiele telefoon in hun achterzak hebben. Herman die zegt, waarom maken we nog wegwerpaanstekers? Dat is inderdaad milieutechnisch niet heel praktisch. En wat is nou precies linksdraaiende yoghurt? En dan Fred, die ziet van die beelden uit Amerika dat mensen demonstreren en dan rondjes lopen en een bord omhoog houden. Waarom lopen ze zo in die rondjes? 0800-1121 of een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Een berichtje via X of via Facebook of via een appje. Een appje stuur je via de Radio 1-app. En als je nou wil komen chatten, kijk je op radio1.nl/nachtzuster. Zo, dat is weer een hele lijst, maar ik ben er klaar mee. En dat is gelukkig maar, want het is inmiddels 4:04. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Op NPO Radio 1 bij Nachtzuster van de Omroep Max hoor je Andy Gibb. I've been here all your life, watching you cry. You were the heaven in my lonely world, and he was your sun and your rain. I was losing you before I ever held you tight, before you ever held me in your arms. And I won't make you blue, An Everlasting Love van Andy Gibb, hoorde je. Rudy? Ja, met mij. Met Rudy, de nachtchauffeur. Hi, dag, dag, Rudy, de nachtchauffeur. Hallo. Hi. Zeg ja, het eens. Je bent er maar druk mee, meid. Maar nou, het vragen. Is hard werken, joh. Ja, echt waar. Ja, iemand moet het doen, hè. Ja, niet dan. Maar het blijft leuk. Dat is het mooie. Nou, daarom vind ik ook, als je maar plezier in houdt. Nou, dat zeker, Rudy. Dank je wel. Alsjeblieft. Nou, ik had een paar antwoorden en ik had een vraag. Goed zo, kom maar door. Nou, eerste plaats gaat het over die auto's. Hè? Dus de ene rijdt 10 kilometer en die andere rijdt 100 kilometer. Wie heeft dan het meeste schade? Mm-hmm. Nou, dat heeft te maken met, wordt het een beetje natuurkundig... Met potentiële energie en kinetische energie. Tuurlijk. He, dus op het moment dat die auto's elkaar raken, dan komt die energie vrij. He. En die wat langzamer rijdt, die heeft wat minder energie bij zich. En die harder rijdt, die heeft dus meer energie bij zich. Maar op het moment dat ze elkaar raken, mm-hmm. staan ze allebei stil. En dan komt dus de potentiële energie, dus wat in die auto zit, die komt dan vrij. En dat noemen we dan kinetische energie. En die energie, omdat beide auto's op dat moment stilstaan, wordt het gelijkelijk verdeeld over allebei de auto's. Oh. Ja, begrijp je wel? Nee, maar ik heb een beeld. Ja. Ja, dus die auto's die liggen allebei evenveel in de kreukels. En ja. Nou ja, ik snap, op het moment dat ze botsen... Ja. Dan staan ze niet stil, maar dan komen ze tot stilstand. Nee, op het moment dat ze botsen, ja, dan komen ze tot stilstand. Maar... Je hebt gelijk. Ja, dat is een trajectje, zeg maar. Ja, maar dan theoretisch, ja. Is het dan niet zo dat degene die het hardst rijdt dan nog doorrijdt... en degene die het zachtst rijdt tot stilstand komt en weer achteruit gaat? Nee. Ja, kijk, in de praktijk zal het altijd zo zijn... dat de een iets meer schade als een ander heeft. Maar het gaat om die energie die vrijkomt op het moment van botsing. Hè? En laten we nou zeggen, op het moment van botsing... dat er nou gelijk... direct stilstaan. Hè? Dus in praktijk, ja. Er zit een kreukelzone in en dat schuift in elkaar en allerlei toestanden. Ja. Maar het gaat erom, als ze elkaar raken, dan komt die energie vrij. En die energie die maakt je niet uit. Die gaat ergens naartoe, of die nou naar links of naar rechts toe gaat. Mm-hmm. Die energie die wordt gelijkelijk verdeeld, dus ze hebben allebei evenveel schade. Nou, ja, het klinkt allemaal heel logisch. Ja, dat is natuurkunde. Ja, nou, ik ga akkoord. Ja. Ja? Nou, goed dank. Ja. Heb ik dat gewonnen? Ja. 1-0 voor mij. Ja, ik ben er vrij makkelijk in. Als je wil, kan het gewoon al 15-0 staan. Ja. En Finn. Nou, zo ver wil ik niet gaan. Wat had je nog meer voor me? Nou is het... Ik ben dus nou chauffeur, hè. Ik sta nu even stil, maar ik moet pauze houden. Ja. Daarvoor heb ik op een zuivelbedrijf gewerkt, bij Friesland Campina. Oh, ja. En die kennis die bleef bij je. En dus de een van die vorige vragen stelt, ja, dus een vraag over links of rechts draaiende yoghurt. Ja. En dat heeft te maken met de molecuulstructuur van melkzuur. Want... yoghurt, dat wordt gemaakt door melkzuurbacteriën, mm-hmm. door lactobacillus. Dat doet er niet toe. Maar je hebt daar diverse soorten heb je erin. Je hebt niet één soort melkzuurbacterie, maar er zijn er wel 20, misschien wel 50, weet ik veel. Maar een melkzuurbacterie die maakt melkzuur, die als je de structuur van die molecuul kijkt, die kan linksom draaien, of het kan een spiegelbeeld zijn, dat draait je rechtsom. Ja, dus het heeft te maken met hoe je tegen de structuur van een molecuul... onder een microscoop bijvoorbeeld, zou ik nog onder een microscoop leggen... dan zou je, hè, dus onder een elektronenmicroscoop... moet je wel een hele sterke microscoop hebben... maar je kunt je voorstellen dat een molecuul een bepaalde structuur heeft... en die draait dus als het ware linksom of hij draait rechtsom. Als je bijvoorbeeld DNA hebt, dat is ook een molecuul als het ware... Hè? Die kan linksom draaien, maar die kan ook rechtsom draaien. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Nou, ik zit me een beetje af te vragen... waarom kennen we überhaupt het verschil tussen yoghurt... met moleculen die rechtsom draaien of moleculen die linksom draaien? Ja, dat is nou één keer het type bacterie wat je gebruikt. Als je een natuurlijke... Je hebt ook Bulgaarse yoghurt, heb je, hè? Bulgaarse yoghurt. Dat is yoghurt dat wordt gemaakt van een yoghurtplant. Dat zijn gewoon natuurlijke melkzuurbacteriën. die structuur daarvan die is rechtsdraaiend. Okay. En rechtsdraaiende melkzuur die zorgt altijd een beetje voor... Dat geeft toch een andere structuur aan de yoghurt. De yoghurt die is dikker, die is wat klontiger. En die laat ook eerder vocht vrij. Hè? Ik weet niet of je wel eens een, zo'n bakje los open hebt gemaakt... en dan zie je altijd een laagje water op. Ja, en dan is het waarschijnlijk rechtsdraaiend. Dan is het rechtsdraaiend en dan heb je de yoghurt die je normaal in de winkel koopt... Ja. Die heeft een structuur, die maakt nu één keer melkzuur... waarvan de molecuulstructuur linksdraaiend is. Ja. Nou, en die structuur van een yoghurt, die is ook anders. Die is zachter, die is smeuiger. Die is, ja, dat is nou één keer zo. Zo werkt dat. Oké, okay, maar vinden we dan over het algemeen linksdraaiende yoghurt... lekkerder dan rechtsdraaiende? Nee, ik heb liever die rechtsdraaiende yoghurt. Waarom? Ik liever. Ja, dat vind ik lekker. Oké. Okay. Die is wat steviger, wat wat puurder van smaak, hè. Oké. Okay. Je moet ook niet vergeten, die yoghurt, die melk die breed wordt... die melk die heeft ook al een heel voortraject gehaald. Daar wordt dan een gedeelte van het vet wordt eruit gehaald... en wordt gepasteuriseerd en weet ik veel wat allemaal. Zodat je echt een natuurlijke melk hebt en je gaat die niet zoveel bewerken... je maakt daar yoghurt van, die smaak die is gewoon veel eerlijker, die is veel puurder. Ja. Oké, okay, ik ben bij. Ja. Maar dat zijn dus die twee antwoorden. Mm-hmm. En dan heb ik nog een theoretische vraag. Oké. Okay. De aarde. Hè? Je stelt je daar kun je voorstellen. Mm-hmm. Nou, stel voor dat het kan. Het kan natuurlijk, het is theoretisch allemaal. Dat we een buis maken dwars door de aarde met een meter doorsnee. Waarom met een meter doorsnee? Ja, nou ja, goed, of okay, 1 meter 50 centimeter. Een buis, een redelijke grote buis. En die gaat dwars door een middelpunt. En die komt aan de andere kant weer uit. Ja. Dus in Nederland, die komt dan in Australië uit. Ja. Ja? Ja. Nou, dan gooi je er een bal in die buis. Ja. Wat doet dan die bal? Blijft hij nou in het midden staan? Hè? Want ik kan me voorstellen dat die bal, die gaat eerst met een grote snelheid naar binnen toe... Mm-hmm. Maar als hij voorbij het middelpunt is, dan gaat hij toch ook weer afremmen dan. Maar je weet dat hij in het midden al lang gesmolten is, hè? Nee, maar dan moet ik er nog even bij zeggen. Die bal, die buis, die is helemaal geïsoleerd. Ja. En die bal die kan er gewoon lekker doorheen vallen en die heeft geen last van warmte. En die valt er gewoon door. Die valt gewoon door het middelpunt. Nou, ja, ik heb wat problemen met die buis, Rudy. Met die wat? Met die buis. Oh, wat is daarmee dan? Nou, ja, het is sowieso heel onpraktisch om zo'n grote buis te moeten maken... en in de aarde te moeten slaan, dwars door het krijt... en weet ik veel wat er allemaal tussen zit. Dat kan ook absoluut niet. Dat is totaal onmogelijk. Dat en dan zitten we met het... Maar worst case scenario is dat het je wel lukt. Want dan is, waarom moet het nou ook weer... omdat die bal er doorheen moet. Maar als je een buis zo hier... Want waar doen we dat? Ergens, maar dat kan niet. Nee, ja, maar het hangt er natuurlijk wel vanaf. Kijk, doen we dat in Nederland? Of doen we dat in Nederland. Als we dat in Nederland doen en het lukt überhaupt om die hele buis naar beneden... dan steken we dus aan de andere kant. Wat is het, een grote oceaanlek? Ja, ergens in Australië of zo kom je dan uit. Nee, in water toch? Ja, nou oké, maar daar ga je dus ook dwars doorheen. Maar het gaat maar eigenlijk om het gedrag van die bal. Ja, maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar jij zegt nu, als de aarde vierkant is... en we draaien geen rondjes, maar we staan stil... en we weet je, dit zijn allemaal... Maar oké, goed, ik ga met je mee. We hebben een buis. We hebben die buis ook dwars door de grote oceaan weer naar boven. En jij wil er een bal in gooien, maar je wil eigenlijk weten... Ja, wat doet die bal dan eigenlijk? He, dus het is compleet filosofisch, compleet theoretisch dit. Dus ja, maar als je dit dan toch allemaal aan het verzinnen bent... dan gaat hij toch gewoon, valt hij toch gewoon... Oh nee, dat kan niet. Dat weet je niet. Dan blijft hij in het midden liggen. Dus die bal die kan blijft in het midden hangen. Ja. Dat hij terugschiet bij Australië en dan valt hij weer terug. Blijft die bal dan in het midden hangen? Mm-hmm, ja. Of schiet hij dwars door de buis en vliegt hij door de ruimte... en het is Torsina's en we zien hem nooit weer terug? Nou, hij maakt natuurlijk wel vaart op zich. Nee, want, nee, want de zwaartekracht houdt, denk ik... gaandeweg je naar het midden gaat, houdt die zwaartekracht op met werken. Ja, dus is hij gewichtloos, dan blijft hij in het midden hangen. Hij gaat niet verder dan het midden. Nou ja, in het begin denk ik wel. Maar hij schiet eerst even door. Hij schiet door naar de andere kant. Dat denk ik niet. Richting Australië en dan komt hij weer terug. Nee, want de zwaartekracht neemt af gaandeweg die naar het midden gaat. Dus hij valt ook steeds minder hard. Ja, daar heb je ook weer een punt. Nou ja, goed, maar we kunnen het overlaten aan de luisteraars. Hè? Ja, laten we dat doen. Ja. Hey, nog een vraag meer. Hè. Jij woont in Kampen, geloof ik. Hè. Hebben jullie geen last van... Ik woon zelf in Deventer en zandzakken en alles. Hoe zit het in Kampen eigenlijk? Hebben jullie geen last van hoogwater daar? Nee, ik kan er niks aan doen. Maar iedere keer als het daarover... Kijk, ik maak me een beetje zorgen. Hè. Vooral om jou, inderdaad. Om Deventer, om Maastricht. En omdat ze daar maak ik me echt wel... Maar ik maak me daar echt wel zorgen over. Maar ik vind het jammer. Ja, jammer dat ze allemaal... Ik hou mijn hart vast voor die mensen. Maar echt waar. Ja. Maar als jij dan vraagt hoe het zit met Kampen... Kijk, Kampen is van oorsprong een plek... waar men best wel zich zorgen heeft gemaakt om het water. Ja. Dus wij hebben dan de waterkering sowieso... waar we in Kampen heel trots op zijn. Ja. Want het is echt een soort uniek project. Ja, en dan mag je. Ja, mooi. Ja, maar wij hebben ook nog... ben ik even kwijt hoe het heet... maar je hebt het project Ruimte voor de Rivier... waar enorm veel geld is ingestoken... Ja. En daardoor hebben wij vlakbij Kampen hebben wij... Ja, ik vergeet steeds hoe het heet, het heeft een hele mooie naam. Maar hebben wij een soort afvoermogelijkheid naar een natuurgebied... dat het tegen kan om even onder water te staan? Oh ja, zo'n gebied. Het heeft een hele mooie naam. Een zijpui of weet ik veel. Nou, het heeft een hele mooie naam. En dat gebruiken wij dus nu. Dus als ik nu langs gebied rijd wat helemaal onder water staat... Ja. Dan denk ik, wat hebben we dat toch knap gedaan. Ja, mooi hè? Hebben we echt knap gedaan. Het heeft iets van 150 miljoen gekost of zo. Ja, we kennen schillen, jongen. Dan is het opgelost. Je hebt er een mooi gebied voor terug. En we blijven allemaal leven en droog en zo. Ik vind het echt... Maar dat is ook... Ik vind het ook fijn, maar dat ben ik dan weer met mijn grenzeloos vertrouwen in... dat we altijd iemand aan het stuur moeten zetten in ons land. Ik ben ook blij dat de mensen, de waterschappen en zo die daarover gaan... die hebben dat gewoon voorzien, die hebben dat geregeld. Echt waar, er wordt heel wat afgezet, maar verdien me wel even een mooi land, joh. Ja, nou, dit hebben we toch wel mooi voor elkaar gebokst. Ooit heeft iemand tegen mij gezegd, ik moet ophouden, denk ik, hè. Ooit heeft iemand tegen mij gezegd van... jullie leven helemaal niet in een land, jullie leven in een park. Alles is geregeld, alles is netjes. Ja, we willen ook wel heel veel regelen in Nederland. Dat wordt maar afgezet, hoor. Maar er gaat ook wel een hoop mis, dat weet ik wel. En soms ook heel erg mis. Maar hier ben ik gewoon echt helemaal blij mee, Dus als je het vraagt, het gaat goed in Kampen. Mooi. Rudy, ik doe mijn best qua buizen door de aarde. Iemand die het hele verhaal heeft mee zitten luisteren... en er ook nog iets zinnigs over kan zeggen. 0800-1121. Dank je wel, hè. Hey, jij ook, dank je wel. Dag. En succes. Doeg. Hoi. Onze ogen konden kijken... sinds het licht ons land verscheen. Maar na het breken van de dijken ging mijn denken naar ik mee. Zolang golven overheersen, wars van droogte en van tij, zo kan ik niet overleven in gewone zekerheid. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij, die watermensen, naar een hoger plan gestuurd. Tussen de zilvergrijze aderen leef ik in mijn waterland. Ik kan strijden, ik kan varen en zet de zeeën naar mijn hand. Onbedwingbaar is de woede en het vloeibare geweld. Je zal vechten, je zal bloeden, wat de mens mijn helft. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons wij watermensen wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij die watermensen naar een hoger plan gestuurd. Laat het water mij maar drijven, laat het me grijpen naar de keel. Want voor ons wij watermensen wordt het water nooit te veel. En als het water ons zou krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij die watermensen naar een hoger plan gestuurd. Oh jongens, hou op met me, die stem van Jan Dulles. Zo mooi is dat. De drie J's hoorde je en watermensen. Dankjewel Wouter Roos, die stuurt een mailtje naar nachtzusterapenstaartje@omroepmax.nl met uiterwaarde. Uiterwaarde, dat was het woord dat ik zocht. Nou, staat ook weer genoteerd. Ik zal eens even kijken wat we nog open hebben staan aan vragen. Dat is best een behoorlijke lijst. Dus mocht je kunnen helpen, bel dan eventjes 0800-1121. Ervaart een kat het huis waarin hij woont groter dan dat de mens het ervaart? 0800-1121. Waarom gaat je neus open of is die niet meer verstopt als je schrikt? Wil Laurens graag weten. Marty vraagt zich af waar overeenkomsten en verschillen zitten tussen autisme en het syndroom van Williams. Dus als je überhaupt weet wat het syndroom van Williams is, dan is het al fijn als je even belt. Kees die vraagt zich af of mensen die immigreren naar Nederland gecheckt worden op uitheemse ziekten. En Jos die wil weten waarom vrouwen hun telefoon zo vaak in hun achterzak dragen. Herman wil weten waarom er nog wegwerpaanstekers worden gemaakt. En Fred die wil graag weten waarom ze in Amerika altijd van die bordjes ronddragen als ze aan het demonstreren zijn. En dan lopen ze in van die rondjes. Dus wat is daar de gedachte achter? Van die rondjes natuurlijk. Rudy die had de hele theorie van een buis door de aarde, helemaal naar de andere kant van de wereld. Als je daar dan een bal in gooit, hoe ver komt die? Dat doet me een beetje denken aan een mopje. het is, hoe was het ook weer? Het is geel-zwart. En het eet steentjes en het zit een meter onder de grond. En dat is dan een geel-zwart steentjesetertje. En dan moet je iets anders gaan zeggen. En dan moet je op een gegeven moment moet je dan zeggen van... zeg, als je nou een gat zou graven door de hele aarde heen... en je gooit er een steentje in, hoe ver komt die dan? En dan is het antwoord dus 1 meter, want daar zit een geel-zwart steentjesetertje. Vertelde ik hem goed? Ik ben heel slecht in moppen. Nou ja, goed. Deze is een van mijn favorieten. Maar dan moet je inderdaad de mensen tussendoor weer afleiden. 0800-1121. Michael. Hallo, Astrid. Dag, Michael. De beste wens nog, uiteraard. Dank je wel. Wat die. Voor wat die molecuulstructuur betreft. Heeft die man voor me al. 80% voor mijn. Gras voor je voeten weggemaaid. Ja, de yoghurt, de linksdraaiende yoghurt ging er ja, dat over. Nou, ja. Maar het is ook nog zo. Het is niet zo altijd natuurlijk dat die linksdraaiende en rechtsdraaiende moleculen, dat die ook allemaal de andere kant op gaan lopen tollen. Maar het is wel zo, als je ze allemaal dezelfde kant laat tollen, dan komen toch de andere deeltjes als eerste langs, zeg maar. Ja. En dat hebben ze in een laboratorium ontdekt. Inderdaad, spiegelbeeldisomerie heet dat. En als je namelijk een 4 vlokkige piramide maakt. Althans, je hebt een bolletje, je hebt een stangetje aan dat bolletje. En je hebt dan de ene kant op een bolletje, de andere kant op en weer de andere kant op. Ja. Dat als je die lijntje, als je al die bolletjes met elkaar verbindt met een lijntje, dan heb je een piramide. Een piramide met één grondvlak en dan drie andere vlakken. En dat is het eenvoudigste piramide. Het heet een tetrahedra. Nu is het zo met die moleculen. Als je die dat ene knopje, dat bovenste knopje, geef je de kleur rood. Dat moet altijd naar boven wijzen. En die andere balletjes, die geef je nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Zul je, als je hem dan rechts omdraait, dan zie je voor het eerst 1 langskomen, dan zie je 2 langskomen, dan zie je 3 langskomen. Als je hem links draait, zie je eerst 1 langskomen, dan 3 en dan 2 langskomen. En als je nou je kunt die cijfertjes ook veranderen op die balletjes. Ja. En dan zie je, dus als je rechts omdraait, 1, 3, 2 en linksom 1, 2, 3. Kijk, en dat is inderdaad de crux. Dat heet spiegelbeeld isomerie. Je hebt toch precies dezelfde atomen waar die melkzuur een molecuul uit bestaan. En toch is het precies elkaar spiegelbeeld. Dus het zijn twee stoffen die ontzettend op elkaar lijken. Ja. Maar toch anders aan elkaar gesoldeerd zitten. Ja, omdat ze anders aan elkaar zitten gesoldeerd, juist. En daardoor, en je lichaam, die kan helaas wel, die weet haast geen raad met linksdraaiende melkzuurbacteriën. Zo zit de natuur in elkaar. Maar dit is wel grappig, Michael, want Danny die stuurt mij nu een appje. En die zegt, sommige moleculen bestaan inderdaad weer spiegelbeelden, bla bla bla. Maar, zegt hij, bij yoghurt, linksdraaiende yoghurt, gaat het juist over de bereiding. Of er wel of niet wordt geroerd tijdens de rijping. En dan denk ik dus, als er geroerd wordt tijdens de rijping, dan wordt er dus blijkbaar linksom geroerd. Nee, dan is het ook echt. Dat heb ik op school ooit gehad. Ik dacht dat vroeger namelijk ook dat het daarmee te maken had. Maar het is echt die molecuulstructuur. Okay. Dat is het hem gewoon. En als je nou bijvoorbeeld een Polaroid, heb je al eens een Polaroid-bril gedragen? Een Polaroid-bril? Ja, zo'n zonnebril. Ik heb wel eens een zonnebril gedragen en ik heb een Polaroid-camera. Maar dit is niet hetzelfde, toch? Die lenzen wel natuurlijk. Oh. Kijk, dat is gepolariseerd glas. Als je dan, en dat heeft daarmee te maken. Als jij bijvoorbeeld in de metro zit, ik noem maar wat, of in de trein. Vroeger die oude, ik weet niet of dat nou nog eens met, die hadden gepolariseerd glas. Als je dan ook nog een Polaroid brilletje droeg, dat heb ik ooit eens een keer bij toeval ontdekt. Zag ik een beetje met mijn kop scheef, viel ik bijna in slaap. Ik denk, ben ik nou stoned aan het worden? Ik zag ineens al regenboogkleurtjes. En ik ging rechtop zitten, was het weg. En ik haalde mijn bril van mijn bolus af. Ik draaide hem weer een stukje rechts en een stukje links om. En toen zag ik weer allemaal regenboogachtige kleuren verschijnen. Wat blijkt nou? Dat komt omdat dat glas, dat bestaat natuurlijk uit bepaalde moleculen. En die bril ook. En precies die eigenschap, daar wordt ook mee gebruik van gemaakt. Als je in een laboratorium wil onderzoeken of een melkzuur nou rechts of links draaiende moleculen, yoghurt bijvoorbeeld, uit links of rechts draaiende moleculen bestaat. Namelijk, je doet een monstertje, doe je in een apparaat waar licht doorheen schijnt. En jij houdt er een glaasje voor, een draaiglaasje, wat uit gepolariseerd glas bestaat, dat is Polaroid. Ja? Je draait dat bijvoorbeeld rechtsom en je ziet het ineens van kleur veranderen. Ik krijg nou wat. Dat betekent dat, je zit in ieder geval rechts draai je de melkzuurmolecuul in. Je draait er weer een stukje linksom, het wordt weer gewoon wit, het glas. En je draait hem linksom. Daar komt het allemaal samen. Juist. Ja. En goedkopere, andere yoghurt, die wat slijmiger is, inderdaad, daar zie je het van kleur veranderen als je dat glaasje linksom draait een aantal graden. Oh, oké. Maar nu een heel veel simpeler antwoord. En dat spring ik even van de hak op de tak. Die bal. Oh ja, maar wacht even, want ik moet even verontschuldigingen aanbieden aan Danny. Want het is een heel verhaal en ik dacht dat ik het goed kort samenvatte. Maar het is ergens heb ik een stukje overgeslagen. Sorry, Danny. Maar we weten nu hoe het zit, Michael. Ja, ja. Maar nu, die tunnel, als je die door de aarde heen boort... Ja. En er even van uitgaan dat die bal oneindig veel hitte kan verdragen. Ja. Je gooit hem in die buis. Ja. En op een gegeven ogenblik, en dan komt hij door het middelpunt... en alle zwaartekracht gaat naar het middelpunt der aarde natuurlijk. En nu is het zo dat die bal vanaf het middelpunt wordt afgerend... maar hij schiet natuurlijk wel door tot hij bijna helemaal aan het andere uiteinde is. En dan valt hij weer terug hier naartoe, maar dan komt hij niet meer zo hoog... als dat je hem liet vallen. Want die bal zelf, die produceert, daar zit geen straalmotor in. Dus het is precies hetzelfde als de klepel van een klok. Althans, de klepel, waar als die klepel niet wordt aangedreven... jij pakt een beet, je trekt hem naar links, je laat hem los... dan gaat hij naar rechts en dan gaat hij weer naar links. Maar de afstand die je aflegt wordt steeds een heel klein beetje kleiner. Nou, als met die bal ook, dus over een, weet ik veel, 100 jaar of zo... dan blijft die bal ergens stil hangen in het midden. Oh, dan al? Over, ja, oké. Okay. Nee, fijn. Nou ja, dat lijkt me dan prima beantwoord, toch? Ja, toevallig had je een heel leuk programma. Ik kan even op de naam komen, joh. Dat was met Morgan Freeman. Die deed een demonstratie met een enorme grote slinger. Een van de Fransoos heeft dat ooit bedacht. Met een enorme grote kogel. Hij ging er met zijn gezicht tegenaan staan en zegt, let op. Ik laat hem nu los. Ja. Die slinger ging tientallen meters de andere kant, maar hij kwam weer terug. Bijna tegen zijn neus aan. Maar op een paar millimeter niet. Nee, logisch, want hij verliest steeds meer energie. En dat is precies hetzelfde als met die bal. Oh, dat is die slinger van Foucault. Ja, Foucault of zo. Ja, ik weet het niet meer. Ja, dat vergeet ik nooit meer. Want in de allereerste nachtuitzending die ik ooit maakte... ging het heel lang over die slinger. Juist, ja. Foucault, ja, je hebt gelijk. Nou, dan heb je weer een slinger van Foucault gekregen, ja. Maar dan eentje. Waarbij de klepel in de eerste slingerbeweging... een afstand aflegt van 12.750 kilometer. Nou, ga er maar aan staan. Ja, oké. Nou, dan hebben we die beantwoord. Lekker, Michael, dankjewel. Nou, fijne nog. Ja, jij ook. Doeg. Hey, doeg. En Bakker Johan. Goedemorgen met Paul de Drogist. Niet waar. Dit is echt gemeen. Ja. Ik kan 25 meter lopen in 3 seconden. Ik hoor het nu. Dit is zo gemeen, Bakker Johan. Ik noemde dus net, per ongeluk Paul de Drogiste Bakker Johan. En nu zeg jij dus dat je Paul de Drogist heet, maar je bent Bakker Johan. Maar toen je mij Bakker Johan hoorde zeggen, toen ben je dus blijkbaar springend over de croissantjes naar de telefoon gerend, of niet? Nou, ik had denk ik 5 minuten van tevoren gebeld. Misschien 20, 30 keer, zo heel snel. En toen heb ik hem weggelegd. En 3 tellen later zei jij van, Bakker Johan. Ja. Is het nou wel gelukt? Oh, sorry. Ja, ja, ja. Ik heb een vraag over spinnen. Ja. Ik heb achter in de garage een balkenplafond. Ja. Net tegen die meest rechtse balk bij de nachtlamp... brandt eigenlijk altijd, heeft een spin een web gemaakt. Een heel mooi web. Heel slim, want het vliegen en mugjes en noem maar op, die komen op het licht af. En dan vliegen ze eigenlijk in zijn web. Ja. Maar daar heb ik voor het eerst gezien, de beest heb ik voor het eerst gezien op 15 september vorig jaar. En ik vond het zo'n mooie spin, heb ik er een foto van gemaakt en die zit je er nog. Ja. Doen spinnen dat vaker 4-5 maanden in hetzelfde web. Oh, zo lang. Nou ja, echt in principe moet die spin natuurlijk al lang al... er wordt bijgebracht. Al lang al doodgevroren zijn, toch? Nee, het is in de garage. Die is vorstvrij. Oh. Die vriest niet dood. En bovendien, het heeft niet gevroren. Nee, nee, daarom. Maar ik dacht, in principe moeten spinnen toch verdwijnen in de winter? Nou, hij is schijnbaar niet. Het is een hele mooie witte spin. Ja, het is een exoot. Het komt niet van origine van hier vandaan. Maar hij overleeft keurig netjes, want ik zie hem wel ooit bewegen. Hij hangt ook wel ooit aan een lange draad en dan kruipt hij weer naar boven. En dan gaat hij weer op zijn plekje zitten. Oh, wat een narigheid. Oké, okay, dus de vraag is... Ja, voor jou ja. Nou, maar de vraag is dus hoe lang een spin eigenlijk op één bepaalde plek kan wonen? Nou, hij zit nu, als we de volgende week, dan zit hij precies 4 maanden op dezelfde plek, vanaf september. Oké, okay, check. Vind ik uniek. Nou, dat is leuk. Dan ga ik over spinnen praten, Bakker Johan. Fijn. Nou, heel veel sterkte. Bedankt voor de vraag weer en tot de volgende. Hoi. Doeg. Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man in the chair. Night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Heisenberg. A streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is find the Spider-Man. De Spider-Man theme hoorde je uitgevoerd door Michael Bublé. Fantastische zanger blijft dat. 0800-1121, dat is mijn telefoonnummer. En je kunt bellen over een heleboel vragen waar ik nog een antwoord op zoek. Eens even kijken. Igor die belde met die vraag over een kat in de ruimte. Ervaart een kat een bepaalde woonruimte als veel en veel groter als dat de mens het ervaart? Laurens wil weten waarom je verstopte neus voorbij is als je schrikt. Dan is je neus opeens niet meer verstopt. Heel grappig. Alle mensen die appen, dat komt omdat de neus dan zijn verstopplaats bekend maakt. Maar dat is, het gaat dus echt om de verstopte neus. Hè? Dus de dichtzittende neus. Marty die wil meer weten over het syndroom van Williams. Hij dacht dat het te maken had met te veel inlevingsvermogen. Aan de andere kant heb je het autisme spectrum. spectrum. Dat heeft weer te maken soms met te weinig inlevingsvermogen. Zijn er overlappingen tussen die twee dingen? Wil hij graag weten. 0800-1121. Kees vraagt zich af, als mensen immigreren naar Nederland vanuit een ver land, wordt er dan gecontroleerd of ze geen bepaalde ziektes bij zich dragen? Jos die wil weten waarom vrouwen meestal hun telefoon, mobiele telefoon in de achterzak dragen. 0800-1121. Oh, wacht even, ik kreeg daar een heel leuk appje over. Iemand die gewoon de moeite nam om even te appen met de tekst: ik ben Mark, ik ben man en ik draag mijn telefoon. Dan komen er weer heel veel appjes tussendoor. Even kijken. Ik ben Mark, man, links voor telefoondrager. Dankjewel, Mark, voor deze mededeling. Eens eventjes kijken. Dan heb ik mijn lijstje hier. Herman die wil weten waarom er nog wegwerpaanstekers worden gemaakt. Dat is natuurlijk een hoop overbodig plastic. Fred vraagt zich af waarom ze in Amerika bij demonstraties in rondjes lopen. Dan lopen ze met zo'n protestbord en dan lopen ze in rondjes. Waarom is dat? En Bakker Johan, die heeft een nieuwe spin die al 5 maanden op zijn plek zit. Kan dat? Of gaat een spin op een gegeven moment meestal toch verhuizen? 0800-1121. Lidie? Ja, ik dacht dat er open stond of het middelpunt van een draaiende cirkel stilstaat of ook draait. Ja, nee. Ja, daar heeft iemand over gebeld. Die zegt, nee, het midden draait toch echt ook altijd mee als het vastzit aan de rest natuurlijk. Maar ik kan verklaren dat het een fictieve vraag is. Een wat? Want de afstand is bijvoorbeeld van midden tot de buitenkant 15 centimeter. Daar, alle afstanden op die 15 centimeter draaien mee. Maar 0 is het einde en 0 is niks. Dus 0 is een fictief cijfer. En ja, dat heeft geen omvang. Dus het kan nog stilstaan, nog draaien. Ja, ja, ik heb zelf toch ook het gevoel, en daar kreeg ik ook wel appjes over, dat als je maar blijft zoeken naar een middelpunt, inderdaad, je komt, het houdt nooit op. Het is net als eigenlijk de ruimte die steeds maar verder gaat. Zo gaat het zoeken naar het precieze middelpunt. Ja, je kunt zeggen, het middelpunt is 0 en 0 is niks. Nee, dat is er niet. Er is geen omvang. Daar kom je eigenlijk nooit. Dus gek, hè? Ja. Als je voorbij 0 bent, dan is het altijd een bepaalde afstand. Dan is het maar 1 micromillimeter. En dat draait dan mee. Ja. Maar 0 is gewoon niks. Het is een fictief punt. Ja, dat is natuurlijk een feitelijk wiskundig gegeven. Ja. Ja. En een fictief punt draait niet of staat niet stil. Ja. En dit heb jij gewoon op school geleerd, neem ik aan. Ik ben 95, dus dat is al een hele tijd terug. Ja, maar dat middelpunt is mooi blijven hangen, ondanks dat het er uiteindelijk nooit is. Ja. Ja. Nou, wat leuk. Dank je wel, Lidi. Goed, fijne nacht nog, hè. Succes verder, hè. Goed, doeg. Anton. Hallo. Dag, ja. Anton, hi. Goeienacht. Ik heb een vraagje over de borden die we langs de weg zien staan. Ja. Bij een brug of een rivier, mm-hmm, of een kanaal. Ja. Welke organisatie of instantie plaatst die borden? Is dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat? Of is dat de provincie? Of is dat Rijkswaterstaat? Nou ja, zo kun je het wel wat bedenken. Of misschien wel de gemeente waar die brug is. Ja. En het valt mij op dat het bij tunnels ontbreken die bruggen. Of die die naambordjes. Die naamborden. Oh. En ik ben erop gaan letten. Ja. En dat, denk ik, dat hoe kan dat nou? Want in principe markeren ze ook het feit dat je kruist met een vaarwater. Ik ben zelf watersporter en ik verbaas me, als ik op het water ben, ben je ontzettend ver weg van al het wegverkeer en alle drukte om je heen. Dat is een hele bijzondere ervaring. Ja. Andere watersporters zullen dat wel herkennen. dat je werkelijk in een andere dimensie in Nederland bent. En Nederland is prachtig vanaf het water. Dus vandaar ook dat heel veel andere mensen dat ook wel op het water te vinden zijn. Maar als ik dan in de auto zit, en dan ben je toch ook wel iets meer gespitst op de waterwegen dan mensen die niet varen. Mm-hmm. En dan let je op dat soort dingen. En in dat verband valt mij ook op dat niet bij alle waterwegen die je met de snelweg oversteekt, zo'n bord staat. Bijvoorbeeld de ringvaart van de Haarlemmermeer. Die steek je 2 keer over als je vanuit Noord-Holland naar Rotterdam rijdt, bijvoorbeeld. Maar geen enkele keer zie je daar een bord. Nee, en juist inderdaad, als je bij water betrokken bent, dan wil je daar wel weten waar je onderdoor gaat, ja, natuurlijk. Of eigenlijk waar je overheen gaat en in het geval van een tunnel waar je onderdoor gaat. Ja, bij tunnels heb ik ze nooit zien staan en bij waterwegen merk ik op dat, dat het niet altijd consequent is. Dus nee. Er is een norm waarschijnlijk van bij welke waterwegen zetten ze wel zo'n bord neer langs de snelweg. Ja. En bij welke waterwegen niet. En verder is er ooit iemand die besloten heeft om ze dan maar niet bij tunnels neer te zetten. Het is best interessante materie en er is ongetwijfeld iemand die daar meer over kan vertellen. Ja, dat hoop ik inderdaad. Want het is wel een heel feitelijke vraag. Dus er is iemand die dit gewoon weet. Misschien is er zelfs iemand die bordjes neer moet gaan zetten of oppoetsen. 0800-1121. Dankjewel, Anton. Graag gedaan. Dag, goeienacht. Hoi. Jan. Jan, je hebt je radio of je computer nog aanstaan. Hoi. Met Jan van der Meulen. Dag, Jan. Ik reageer alleen even op de fiets. Als dit die tunnel door daden, dat laat ik schieten. Dat is wel beantwoord. Oh. Maar ten eerste, als een meisje of een vrouw met de benen naar één kant op de fiets zit, dat heet een Amazone, zit. Oh ja, ja. Dat kennen we ook uit de ruitensport. En ten tweede, die loopfiets, dat is jou kennelijk niet bekend. Dat ding werd volgens mij een draaizien genoemd met AI, naar de Franse uitvinder. Maar die dingen die zie je steeds meer in het straatbeeld terugkomen. Er zijn het hele jonge kinderen die net kunnen lopen en die hebben dan zo'n fietsje onder hun achterwerk. Ja, dat hebben mijn kinderen ook nog wel gehad. Ja. Oh, toch wel? Ja, ik zei ook wel van, ik zei iets, geloof ik, of ik zei dat alleen in mijn hoofd, hoor. Ja. Van dat het voor 2-jarigen, maar dat is al rijkelijk laat dan. Ik dacht dat een vrij nieuwe ontwikkeling was, maar het lijkt me heel goed voor de motoriek, de motorische ontwikkeling van een kind. Want het is ook veiliger, denk ik. Hè? Want in feite zit je al bijna op. Je zit erop, maar je hoeft maar net iets omhoog te gaan met je achterwerk. En dan, dan sta je op je voeten. Dus het is, Maar goed, nu even die wat die stang betreft. Ik weet ook niet of ik het echte antwoord heb. Want er zijn natuurlijk een heleboel ontwikkelingen op fietsgebied als je kijkt naar de afbeeldingen van 100 jaar geleden. Maar als ik vroeger ging fietsen, dan kun je volgens mij op 3 manieren op die fiets stappen. Je kunt erop gaan rennen en erop springen, wat wielrenners doen. Maar dat doet vrijwel geen mens. En wat ik vaak deed, was die fiets gewoon schuin houden. Dan stapte ik eroverheen en dan ging ik fietsen. Maar wat je vroeger wel zag, en ik weet niet of dat nog gebeurt, is als een man ging fietsen vroeger, dan zorgde hij ervoor, als je vanaf de rechterkant opstapt, dan zet je de rechtertrapper onderaan, dan zet je rechtervoet daarop, je pakt het stuurbeet en dan ga je met je linkervoet ga je steppen. En als je dan voldoende snelheid hebt, dan slinger je je linkerbeen achterover die fiets en dan zet je je linkervoet op de rechtertrap, op de linkertrapper die dan bovenaan staat. Ken je dat fenomeen? De rechtervoet op de rechtertrapper. Ja, je begint met je rechtervoet. Die staat op de rechtertrapper. Die staat onderaan. Want anders had je bovenaan zo staan. Oh, voren. Je gaat van rechts naar links. Ik ga van rechts naar links. Oh ja. Ja, ik ga van links naar rechts. Ja, nee, dat moet je niet doen natuurlijk. Waarom niet? Nou, dat is, dan sta je aan de kant van het wegverkeer. Dus dat is... Oh. Dat, aangenomen dat jij aan de regels zou. Ik weet niet wat er in kan. Ik zou denk ik niet me kunnen steppen terwijl ik sta op mijn rechtervoet en dan met mijn linkervoet steppen. Maar ik step met mijn linkervoet op de trappen. Ik fiets helemaal niet zo vaak. Maar goed, waarom hebben we het over opstappen? Nou, daar kom ik zo meteen op. Dus dan zwaait die man, die zwaait aan zijn linkerbeen over die fiets. Ja. Om dan zijn linkervoet op die linker trapper te zetten. Nou, zie je dat een vrouw al doen die een rok aan heeft, dat ze dan... Ja, maar een man doet dat omdat er een stang zit. Als er geen stang zat, hoefde die dat niet te doen. Nee, dat klopt. Dus waarom dat zo ontstaan is, ja, dat weet ik dan eigenlijk ook niet. Nou, vanwege de stevigheid, vanwege die driehoeksconstructie, daar hebben we het nu over gehad. Dat daarmee te maken. Ja. Maar ik zie een vrouw, kijk, als die fiets... Hè, er zijn natuurlijk eerst zijn mannen gaan fietsen, dat was een vrouw... onzedelijk gevonden. Ja. En als je dan als vrouw opstapt op zo'n fiets met zo'n horizontale stand... Dat kon helemaal niet. En dan waait je rook naar achteren. Ja, dat was natuurlijk zeer aanstootgevend, neem ik aan. Ja, dus hebben ze voor de vrouwen hebben ze speciaal fietsen gemaakt zonder die stang. Maar die driehoeksconstructie blijft natuurlijk altijd het stevigst. Want dat hebben driehoeksconstructies. Dus, dus blijven de mannen met een stang. Ja, maar je ziet tegenwoordig ook fietsen, die hebben een hele dikke buis. Schuine buizen. Ja. Die zitten geen, dus dat heeft ook met sterker te maken. Ja, de fietsen worden wel steeds mooier, vind ik. Ja. Ik fiets niet, dus ik weet het niet. Nou, dat is wat ik kan melden als het heeft. Fijn, dankjewel, Jan. Nog even iets anders. Hè? Ik zit te kijken naar de klok en dan zie ik dat de wijzer dichter bij het hele uur komt. En dan schiet ik al in de stress, terwijl ik nog 10 minuten heb. Hebben jullie dat ook nog? Nou, 5. Nou, net had je er nog 10. Ja. Hebben jullie daar ook last van bij de omroep? Als je presentator bent en je ziet die grote wijzer naar het uur 0 gaan? Nee. Nou ja, bij de meeste programma's heb je precies uitgerekend hoe laat je waaraan moet beginnen om het allemaal nog te kunnen doen. Dus dan weet je dat een gesprek nooit langer dan zo lang moet duren, omdat je ook nog een plaatje van zo lang gaat draaien en ook nog een gesprek van zo lang daarna hebt. En maar, hebben jullie daarvoor een uitdrukking? Hoe wordt dat genoemd? Dat klokstress? Of... Nee, want dat hebben we dus niet. Dat hebben jullie niet. Anders kom je niet door de test heen. Dan kom je niet in aanmerking voor... Het is nooit bij me opgekomen om daar stress over te hebben. Maar nu jij het zegt, voel ik echt enorme stress van dat we over 4 minuten en 15 seconden het nieuws... Ik had het niet moeten zeggen dus. Ja, ik had het echt helemaal... Ja, wat moet ik nu? Nee hoor, nee. Nee, okay. Nee, maar dat is wel, als je net begint, is dat wel een beetje spannend. Maar dan is alles spannend. Oké, ik laat het hierbij, ja? Ja, dankjewel Jan. Doeg. Doeg. Bert... Ja, Bert heeft ook mee. Goedemorgen. Ik luister nog eventjes naar Jan. En ik ben eigenlijk in mijn eigen verhaal een beetje vergeten. Maar ja, want als je vertraging hebt, dan zit je nu te luisteren tot Jan uitgepraat is. Ja, en zo kom jij aan je luisteraars. Ja. Nou, dan had je een vraag, Bert, of een antwoord? 1000 vragen. Oh, oké, maar begin eens met 1. Nou, even Jan's verhaal aanvullend. Dat opstijgen op de fiets. Ik zie het mijn oude buurman nog doen. Die had nog een fiets, een zogenaamde doortrapper. Dus zodra die fiets, wat het woord zegt, die trappers die draaiden altijd mee. Er zat ook geen achteruittrapper in. Ja. Nou, dat vroeg een speciale manier om op te stappen. En wat had die buurman? Die had achter in de achteras had die twee stepjes zitten. En dan duwde hij die fiets naar voren. Dan gingen de trappers draaien. Dan zette hij zijn been op dat stepje. En dan steeg hij op. En dat was letterlijk opstijgen. Waar kom je vandaan dat je opstijgen zegt? Ik vind het een heel mooie manier van... Noordorp. Oh, grappig. Ja. Op de fiets stijgen, ja. Ja, opstijgen. Ja, ik zou opstappen zeggen, maar ja. Maar goed, waar ik over bel. Ja. Schaatsen. Ja. IJskoorts, schaatskoorts. Ja. En we zien allemaal nieuwe talenten. Jenning de Boom, die doet het geweldig. Mm-hmm. Rechtborg doet het geweldig. En dan denk ik aan het materiaal om de schaatsen. Dan denk ik, wat is, ik mag het niet denken. Zit er een straalmotor in die buizen? Ja. Spelen ze niet vals? Ja. Ja. Ja. Waar ik kom, het lijnschaatsen en het Het short track. Ja. En het short track, dat is, ja, ik denk al een jaar of 50 geleden is dat heel voorzichtig gestart. En dat is ook nog een beetje koud water vrezen bij van de bond. Menno Boelsma, moet ik zeggen. Die was destijds ja, de grote promotor. En, maar die schaats waar ze op rijden, de shorttrack schaatsen, bij mijn weten is die rechter schaats, die staat een tikje scheef naar de bocht toegericht. En dat vraagt natuurlijk speciale techniek. Maar nu zie ik dus, en dat, dan komen we ook weer bij Jenning de Bo. Die stapte net zo makkelijk van dat shorttrack over naar het sprint- en het korte baan schaatsen. Mm-hmm. En dan denk ik van, hoe doen ze dat? Want op een gegeven moment ben je toch wel gespecialiseerd op dat shorttrack schaatsen. Is er iemand die daar wat over uit kan leggen? Ja, hoe moeilijk of makkelijk het is om te switchen tussen shorttrack en lange baan schaatsen. Ja, ja. En of de spullen dan ook verschillen. Want moet je dan, ja, dan moet je andere schaatsen aan. Ja, we hebben natuurlijk voor het lange baan en hebben we de Stalen Noren. En inmiddels zijn dat de klapschaatsen geworden. Ja. En ik lees ook nu in het verhaal van Jenning de Boom dat ze ook experimenteren met de lengte van de schaats. En dan meet je dat in inches. Ja, dus dan dat lijkt het overstappen best wel lastig. Maar of dat ook zo is... Nou, we gaan het gewoon voorleggen, Bert. Dank je wel voor de vraag. Dus de schaatsdeskundige of de mensen die goed opgelet hebben. 0800-1121. Samen Max. NPO Radio 1. 5:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de aardbevingen in Japan is opgelopen tot 100, melden de autoriteiten. 200 mensen worden nog vermist. Het westen van Japan werd op nieuwjaarsdag getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,6. Nog altijd wordt er druk gezocht naar overlevenden. Duizenden militairen helpen bij het reddingswerk. De zoektocht is moeilijk door bergen puin, beschadigde wegen, aardverschuivingen en naschokken. Op sommige plaatsen hebben mensen geen toegang tot eten, schoon water en medicijnen. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is vannacht iemand omgekomen door een woningbrand, meldt de brandweer. Het vuur ontstond rond 2:30 in een portiekwoning. De portiek en 16 woningen daarnaast zijn daarop ontruimd. Een uur later was de brand onder controle. Wat de oorzaak was, is onbekend. De Amerikaanse president Biden heeft afgelopen avond in Pennsylvania zijn verkiezingscampagne afgetrapt. Biden haalde in een toespraak fel uit naar oud-president Trump, die een grote kans maakt om zijn tegenstander te worden bij de presidentsverkiezingen in november. Hij noemde Trump een gevaar voor de Amerikaanse democratie. Het is vandaag 3 jaar geleden dat aanhangers van Trump het Capitool bestormden. In zijn speech beschuldigde Biden Trump ervan dat hij geen afstand neemt van politiek geweld en dat hij zelfs dat verheerlijkt sinds 6 januari 2021. De autoriteiten van Bolivia zeggen dat ze de grootste cocaïnevangst ooit in het land hebben gedaan. In de westelijke regio Oruro werd meer dan 8800 kilo cocaïne gevonden. De drugs lagen in een vrachtwagen die houten planken vervoerde. De partij was waarschijnlijk bedoeld voor de export naar Nederland. De straatwaarde wordt geschat op bijna een half miljard euro. De Boliviaanse politie heeft 4 mensen opgepakt in verband met de drugsvondst. Het weer op veel plaatsen droog met soms wat regen. In het noordoosten kan wat natte sneeuw vallen. Daar is het maximaal 2 graden, in andere delen 3 tot 6 graden. Ook overdag bewolking en een beetje regen. In het oosten en noordoosten natte sneeuw. Het wordt 1 graad in Groningen tot 6 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Ja, help me nog eventjes aan wat antwoorden als je kunt. Bijvoorbeeld op de vraag van Igor uit het eerste uur. Die vraagt zich af of een kat de ruimte waarin hij woont net zo groot ervaart als de mensen die er wonen. Zoals jij in een klein huisje woont, dan kan dat voor een kat nog best een groot huis zijn, want de kat is nou eenmaal kleiner dan de mens. Hoe zou een kat dat ervaren? 0800-1121. Je kunt ook altijd mailen, hè, naar dit programma. programma. Dat kan de hele week naar nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt ook altijd berichtjes sturen via X of via Facebook. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. Wil je komen chatten, dan heten we je welkom via radio1.nl/nachtzuster. En een appje sturen naar dit programma kan heel eenvoudig via de NPO Radio 1-app. En kost je ook nog eens een keer helemaal niks. En het wordt allemaal met veel enthousiasme ontvangen, want ik lees je berichtjes graag. Laurens die wil graag weten waarom die opeens geen verstopte neus meer heeft als iemand hem laat schrikken. Marty die wil graag meer weten over het syndroom van Williams en dan vooral de verschillen en overlappingen met het autismespectrum. Jos die wil weten waarom vrouwen de telefoon in de kontzak dragen. En Kees die wil graag weten of mensen die vanuit het buitenland immigreren naar Nederland, vooral van ver weg, ook worden gecontroleerd op ziektes die daar wel voorkomen, maar hier in Nederland niet of minder. Fred die vraagt zich af waarom ze in Amerika altijd rondjes lopen als ze aan het zijn demonstreren. Aan het demonstreren zijn, met van die borden natuurlijk. En bakker Johan heeft al 5 maanden een prachtige spin op visite. En hij wil graag weten of het normaal is dat een spin zo lang op dezelfde plek in zijn of haar web blijft zitten. Bert die wil graag weten wat het verschil is in techniek en materiaal tussen shorttrack en lange baan schaatsen. En Anton die vraagt zich af welke organisatie verantwoordelijk is voor het plaatsen van bordjes bij de rivieren, zodat je weet welke rivier er stroomt. En waarom diezelfde bordjes niet bij tunnels of waterwegen zijn geplaatst, zodat je bijvoorbeeld weet onder welke rivier je doorrijdt. Nou, mocht je een antwoord hebben, bel dan nu eventjes naar 0800-1121. By the rivers of The Rivers of Babylon. Bonnie M. hoorde je natuurlijk. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Jacco? Hey, Astrid. Hi. Ik had twee antwoorden op vragen. Maar het is ironisch, bij The Rivers of Babylon. Ken je dat Rastafari geloof of niet? Nou, een beetje, ja. Over Babylon, over de grote spraakverwarring. Dat alle sloebers, zeg maar, zich niet kunnen verenigen tegen de machthebbers. Nee, zodat ze niet meer goed Babylon, kunnen communiceren, ja. Het is al die Caribische eilanden. Die waren allemaal natuurlijk Frans, Portugees, Nederlands, Engels. En het toevlucht is Zion. Nou, dat is wel een leuk liedje. Je zit eigenlijk gewoon van die hele tekst en inspiratie van The Rivers of Babylon te genieten. Dat is heel mooi. Waar belde je over, Jacco? Nou, toevallig ook over het beloofde land en Zion. Maar dan Zionisten. Maar ik mag geen vraag stellen. Dus ik belde met antwoorden. Oh. Echt serieus. Ik wou eigenlijk een vraag stellen over... Maar ik houd het wel dan bij mijn antwoord. Ja, nee, stel je vraag, Jacco. Want je hebt tijdstress, dat vroeg die man nog. Dus, maar goed, het antwoord is van... Die vrouwen die dragen dat. En ik kijk nooit naar achterwerk. Hè, dus ik ben benieuwd hoe ze collega's reageren. Wacht heel even, Jacco. Want ik kan je niet zo snel volgen. Ik moet even gaan zitten, want ik sta naast een oplader. Ja. En dus dat staat er heel ongemakkelijk. Ik ga er even bij zitten. Ja, doe even rustig aan. Over die telefoon. Jacco, ja, je gaat nu eerst de antwoord geven op de telefoon. Ja. Dat komt omdat die broeken zo strak zijn. Ik heb in de schoonmaak gewerkt. Ja. En ik vertelde al net aan de poortwachter. Ik heb vaak gevloek gehoord omdat er dingen uit kontzakken vallen. Dus pak je check, pak je sigaretten, telefoon. En ik heb echt lang... En ja, dat gebeurt gewoon. En dan zeg ik, oh sorry, gaat alles goed? Ja, er is iets in het toilet gevallen. En dat valt gewoon op. Als mensen buiten gaan roken, dan hebben ze vaak gewoon... pak je sigaretten in een kontzak. Dat komt gewoon... Ik heb het dan over secretaresse. Je kan niet zitten met iets in je kont, in je broekzak. Wel in je kontzak blijkbaar. Ja, maar waarom is dat dan bij vrouwen anders dan bij mannen? Nou, ik kan wel iets makkelijk... Ik heb meestal een beetje een slobberige broek aan. En ik heb sowieso nooit eigenlijk iets in mijn kontzak. Maar het valt me wel op. En nee, als excuus dat ik naar vrouwen billen kijk. En zeg van ja, dat komt omdat ze dingen in dat toilet laten vallen. Oh, nee, ja. Het komt jou gewoon bekend voor. Ja. Het komt mij heel bekend voor. En ik vond het een leuke anekdote, omdat het echt vaak gebeurd is. Dat, ja. Ik heb zelfs een pakje check gevonden dat er helemaal geen vrouw bij was. Die staat gewoon op, trekt de broek omhoog, gaat naar de werk. En ik heet pakje check. Snap je? Dus dat is mij. Nou ja, even kijken hoor, want Hans van Oers die zegt niet alleen vrouwen dragen de telefoon in de achterzak. Bij ons op school heb ik veel collega-docenten, mannen die het ook doen. Hij heeft het zelf ook gedaan, maar hij heeft nu een kleine telefoon. Ja, maar het breekt. Het breekt toch? Ik bedoel... Oh, over breken gesproken. Oh, daar was je weer, Jacco. Je viel even weg. Okay, even kijken hoor, want het is... even kijken, de telefoons zijn vaak zo groot... dat het helemaal niet lekker zit in die zijzakjes. En in je achterzak heb je hem zo weer te pakken. Zit hij niet in de weg. Daarbij hebben vrouwen vaak ook een wat strakkere broek. Ja. En die dan aan de zijkant geen zakken heeft of te strak zit. En daarom die achterzak. Daar krijg ik dus heel veel appjes van mensen die zeggen dat vrouwen strakkere broeken draaien dan mannen. Dat is ook zo. Dat is ook zo. En is mij nooit opgevallen. Dan wil ik je nog iets voorleggen. Stel, je rijdt lang naar achter. Ik ben 47. Je rijdt achter een jonge meid. En die... En ik weet niet, dus is waarschijnlijk niet bewust dat ik achter de fiets. Maar die telefoon, die is voor 2/3 hangt die uit die achterzak. Ja. En moet je dan zeggen, hey jongen, laat dat ding niet vallen. Want omdat het zo strak zit, je ziet dat gewoon, je ziet het eerst niet. Omdat je bijna die hele telefoon ziet. Ja, maar je hoeft het niet te zeggen, want ze hebben het allemaal. En geloof me, het is hun dierbaarste bezit vaak. Ze leren het vanzelf. Nou ja, nee, ik weet niet. Maar bij mijn dochters, hij valt nooit. Nou, oké, maar klap je ziet hem wel omhoog kruipen. Klap het even af. Ja, ik heb één keer geprobeerd om hem zo stiekem uit die achterzak te trekken. Zo van, om haar inderdaad de les te leren hoe makkelijk je hem eruit trekt. Denk je, misschien ligt hij in de supermarkt. En toen liet ik hem op de grond vallen. Oh. En ik denk dat ze in haar hele leven nog nooit zo boos op me geweest is. Ja, ik bedoel, ja, dat... Ja, dat was natuurlijk ook stom. Ik kan me redelijk inleven, maar... Ja. En over die dieren. Wacht even, want ik ga nog heel even voorlezen wat Harry stuurde. Als ik het terug kan... Jongens hebben vaak geen strak zittende jeans. Meisjes door hun fysieke kenmerken, bollere kont... wel, waardoor de telefoon lekker stevig op de plek blijft zitten. Ik denk, het is, ja. Ik krijg dit antwoord zo vaak... dat ik denk dat het inderdaad verschil maakt, inderdaad, qua strakheid. Ja. En oppassen als je naar het toilet gaat. Ja, dat is de waarschuwing van iemand die in toiletten gewerkt heeft. Ja, ja inderdaad. Ja. En ik wou zeggen over dieren. Mm-hmm. Het is niet zozeer de ruimte als wel de perceptie van tijd. Je moet je voorstellen dat een vogel, die vliegt nog wel hard... en die vindt de kamer heel klein. Terwijl de perceptie van een schildpad van tijd is heel anders. Die denkt zo, die ruimte is echt groot... en dat duurt wel een half uur om aan de overkant te komen. En mensen, die hebben ook zoiets, maar dat is meer met stress... En zulke soort dingen, dan lijkt tijd ook anders te gaan... dan dat je heel ontspannen bent. Ja. En dan lijken dingen ook groter en kleiner... omdat het tijd en ruimte hebt dan verband. Ja. En dieren, net als een vlieg, kan je amper plat slaan... omdat die ziet in slow motion je hand aankomen. Mm-hmm. Dus die afstand tussen mijn hand en die vlieg is enorm. Ja. Begrijp je? Dus die afstand is gewoon... Voor hem, ja. Voor hem. En vraag, ja. En dat is eigenlijk een hele simpele vraag. Ook over zaaien. Mm-hmm. Hoe kan het zijn dat, zeg maar... de rente die op obligaties betaald worden Israël zo laag is. Terwijl bij Griekenland ontplofte alles, ging het door het dak. En de wisselkoers van de shekel is zo laag... dat het gewoon de goedkoopste of de best gewaardeerde munt in de wereld. Voor 1 euro, je krijgt voor 1 shekel krijg je 4 euro. Mm-hmm. Dat, terwijl normaal gesproken, zoals stel Griekenland, die had zijn eigen munt. Nou, dan was je met een tientje was je multimiljonair, begrijp je? Mm-hmm. Dus, en ik snap dat mechanisme niet van... normaal heb je renteopslag op een hypotheek. En niet als je niet... ja, normaal land ook en Israël niet. Snap je? Die betalen gewoon amper rente. Ja. En die lijken helemaal los van alles te zijn. Dus ik vraag me af van... ik snap gewoon niet hoe dat kan. Misschien is er iemand die daar... Maar je moet me even helpen, Jacco. Want kun je je vraag... stel nou dat ik hem straks nog moet herhalen. Hoe vat ik hem dan heel kort samen? Hoe kan het zijn dat de shekel zo'n hele sterke munt is... en dat de staatsobligaties geen risico lijken in te prijzen? Oké, nou, ik hoop dat maar iemand het dit... Het risico dat ze niet terugbetalen lijkt me redelijk. Ja. Alleen ze doen alsof het gewoon 100% gegarandeerd is. Ja. Toen het goed ging met Nederland betaalden wij 10% rente op onze leningen. Mm-hmm. En nu betaalt Israël op hun leningen iets van tussen de 3,5% en 4,5%. En het wordt aangepast door... Het wordt tijdens de looptijd van zo'n ding... wordt die rente ook nog aangepast op hoe de beleggers het risico zien. Dus blijkbaar blijken dus te denken... dat Israël gewoon absoluut niet kapot kan. Terwijl de 300.000 jongelui daar zou bezig zijn... en de financiële markten denken blijkbaar van... nou, er is niks aan de hand. Dus dat vind ik eigenaardig. Of dat zeg maar op afstand geregeld kan worden. Nou ja, dit heeft natuurlijk ook met westerse steun te maken. Maar ik ga me er niet aan wagen. Ik zeg gewoon 0800-1121. Als iemand dit in Jip en Janneke taal uit kan leggen... dan zou dat zoals gebruikelijk heel erg fijn zijn. Dankjewel, Jacco. Dankjewel, Astrid. Joe, doeg. Henk. Hi. Hallo. Hi. Dit is wel weer zo'n Astrid-dagje. Nachtje. Dagje. Oh, oké. 'S ochtends Astrid Kersenboom. Oh, ja. En dan 's avonds Astrid Joosten. Ja, dat is Joosten. De vrijdag. En dan 's nachts kom jij aangedunderd. Terwijl er dus het afgelopen jaar niet één Astrid geboren is in heel Nederland... Ja. Dat was van de week onderzoek naar... dan kon je opzoeken hoeveel Astrid's er geboren waren afgelopen jaar... en dan kwam gewoon op nul. Dan had je Julia moeten heten. Als ik dat had gewild. Als ik me had willen bevinden tussen 25 mensen met mijn naam... dan had ik Julia moeten heten, ja. Ja. Ja. Wat kan ik voor je doen, Henk? Grappig. Of jij voor mij natuurlijk. Even terug naar Jacco met zijn probleem over de staats- obligaties van Israël. Ja. Ja, dat is natuurlijk wat jij ook eigenlijk al suggereerde. Dat is de steun die Israël heeft. Als daar zo'n buffer achter zit, zoals de Verenigde Staten, maar ook de EU, mm-hmm. Ja, dan heb je gewoon een waardevol papier. Dan is dat zo ondersteund dat daar niet veel risico in zit en dus de rente wat lager ligt. Ja, ik denk het ook. Ja, nou, fijn dat jij het even doorgeeft, Henk. Oké. Ja. Nou, ik belde eigenlijk omdat de vraag was van dat rondjes draaien bij demonstraties in Amerika. En dat is eigenlijk een heel oud Engels gewoonte. Je kent misschien Hyde Park. En daar zit dan de Speakers Corner. En daar krijgt iedereen een mogelijkheid om zijn ding kwijt te kunnen. Dat is allemaal prachtig. Daar zijn natuurlijk mensen omheen altijd geweest die daar weer wat anders van vonden. Mm-hmm. Maar dat was een beperkte ruimte. Dat deed je in, nou, zeg, een ruimte van 10 bij 10 meter. En daar begonnen toen heel, daar praat ik over 200 jaar geleden. Mm-hmm. Daar begonnen toen mensen omheen te lopen om hun eigen mening te verkondigen. Maar is dit de reden dat ze nog steeds rondjes lopen bij een demonstratie? Ja, klopt. Ja. Je lacht erom. Ja, maar het is gewoon altijd gebleven. Dat is de manier om het te doen. Hmm. Om indruk te wekken. En dan heb ik het in eerste instantie natuurlijk niet over het huidige klimaat, hoe daar nu mee omgegaan wordt. Nee, ik heb het over de tijd van dat er geen televisiecamera's op stonden. Maar het is wel zo gebleven. Het is de manier waarop je dat doet. Ja, staat genoteerd. Ben je nou weg? Ja, je bent weg. Nou, je was volgens mij, had je ook een punt gezet, Henk. Dus ontzettend bedankt hiervoor, voor je telefoontje. Dat ruimt ook lekker op qua vragen. Dus ik heb er natuurlijk nog wel wat staan. Hè, dus je kunt blijven bellen met antwoorden. Hallo, met wie? Je spreekt met Jan. Dag Jan, zeg het eens Jan. Astrid, op de eerste plaats wil ik jou en je team een zeer voorspoedige 2024 toewensen. Nou, namens ons alle 27 heel erg bedankt. Of zijn jullie met zoveel in de studio? Met z'n tweeën. Nou, oké, dat wist ik niet. Nou, ik wilde graag reageren op hoe een kat de wereld ervaart rondom zich heen. Ja. Nou, het is volgens mij eigenlijk heel simpel. Ik ben laatst in mijn geboortehuis geweest. Ja. En ik was nog een puppy toen ik daar woonde. Ik was nog maar een klein kereltje. Ja. En toen ik daar aankwam, denk ik, wat is het hier toch klein? Ja. En wij zijn allebei zoogdieren, katten en mensen. Dus ik heb gewoon de indruk dat een katje dat precies hetzelfde ervaart. Dat hij rondloopt en hij moet ook dezelfde trap nemen, helemaal omhoog en naar beneden en dit en dat. Voor een kat is die wereld een enorme speeltuin. En dat was het huis van mijn ouders, was ook een enorme speeltuin, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar als je daarna terugziet en je denkt terug van aan je kindertijd, dan lijkt het mij dat je door de ogen van een katje kijkt naar je eigen verleden. Oh ja, ik heb dat altijd, als ik Wormerveer inrijd, denk ik altijd, oh, wat zijn die flats eigenlijk klein hier. Want vroeger inderdaad als kind dacht je dat je door tussen enorme flats doorliep. Maar dan was je zelf natuurlijk de helft zo groot. Maar, nou, maar,

Gary Chapin heet. Ik heb altijd moeite met zijn naam. Maar het liedje heet in ieder geval Cats in the Cradle. Ik heb nog best wel veel vragen waar ik heel graag een antwoord op wil hebben. En nog een half uur om die antwoorden van jou te krijgen. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt van... goh, ik weet wel een antwoord, of in ieder geval gedeeltelijk... pak dan meteen de telefoon en bel eventjes, dan kunnen we alles mooi afronden. Laurens die wil graag weten waarom je verstopte neus ontstopt als je schrikt. Marty die had een vraag over het syndroom van Williams. Dat schijnt dan te zijn dat je te veel inlevingsvermogen hebt, in tegenstelling tot een aandoening op het als je bevindt op het autisme spectrum. En er zitten ook overlappingen. Dus Marty wil die twee dingen graag met elkaar vergeleken hebben. Dus mocht je van allebei een beetje verstand hebben, dan hoop ik je nog even te spreken. 0800-1121. Kees die wil graag weten of mensen die vanuit een ver land naar Nederland immigreren, of die ook worden gecontroleerd op besmettelijke ziektes die daar wel of meer voorkomen. Herman die vraagt zich af waarom wegwerpaanstekers nog worden gemaakt. Dus dat is een beetje plastic overschot en onnodig afval natuurlijk. 0800-1121. Bakker Johan stuurt mij net een foto van Anansi de spin. Bakker Johan vindt het zelf een mooie spin. Ik vind het een doodenge spin, maar dat komt natuurlijk omdat hij ingezoomd heeft. En die spin die zit al 5 maanden bij hem in de garage. Dus klopt het dat een spin zo lang op 1 plek blijft zitten in hetzelfde web? 0800-1121. Anton wil graag weten wie die borden bij rivieren plaatst. Dus van dit is de Maas en dat is de Rijn. Wie zorgt ervoor dat die bordjes daar staan? En waarom staan ze niet bij tunnels? 0800-1121. En dan de vraag van Bert nog. De vraag van Jan. Ja? Nou ja, in ieder geval de vraag over het schaatsen. Wat is het verschil tussen lange baan schaatsen en shorttrack als je kijkt naar het materiaal en de technieken? Dus er zijn schaatsers die vrij makkelijk overstappen. Betekent dat dat er ook weinig verschil in techniek en in schaatsen is tussen shorttrack en lange baan schaatsen? 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Maak daar gebruik van. Nu nog, want daarna gaan er alweer mensen bellen over de crypto, denk ik. Want ik ga nu de opgave van vannacht voordragen. Met de oplossing van de crypto kun je ook bellen naar 0800-1121. En de opgave van vannacht luidt als volgt. Je kunt erin lopen, maar voor de meesten is het balen. Je kunt erin lopen, maar voor de meesten is het balen. Dat is de opgave. Hij is best lastig vannacht, vind ik zelf. 6 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem dus doorgeven via 0800-1121. Eens even kijken. Donissen? Ja, hallo. Hallo, heet je Donissen? Nee, ik heet Donovan. Donovan, tuurlijk. Ja. Ja, leuk. Dag Donovan. Goedemorgen. Zeg het dus. Nou, ik wilde heel even naar aanleiding van Jos. Volgens mij was de vraag van Jos over de dames met een telefoon en een kontzak. Nee, dat was een vraag van Jos, ja. Ja. Ja. Ik had het toch goed. Je hebt het helemaal goed, ja. Nou, het is heel simpel. De damesbroeken van... ze hebben gewoon niet zo'n diepe voorzak als dat de herenbroeken hebben. Dat is echt maar een paar centimeter. Oh? Omdat het... Ja. Ja, dat is zo. Ja. Nou ja, dan zijn we eruit. Ja. Maar waarom is dat dan weer, hè? Dat is natuurlijk de vraag. Dat is dan weer te maken omdat... voornamelijk skinny jeans... voorheen door dames werden gedragen. Ja. En dat is gewoon niet mooi als je zeg maar de broekzak op je bovenbeen hebt zitten. En dan... Ja, dan zie je dat gewoon heel goed. Dus dat wordt dan zeg maar in het schaambeen zeg maar een beetje weggesneden. Oh, ja, daarom hebben jullie zo'n hele ondiepe voorzak. Kijk. Kijk, en dan is die achterzak ook veel makkelijker natuurlijk. Harry, die stuurde nog eventjes, of Hans, die zei van ja, die broeken die, van die meiden, die zijn ook nog vaak stretched, dus dan blijft die telefoon heus wel zitten. Kijk, het is toch weer fijn om even gerustgesteld te worden. Dat is wel grappig, opeens. Ja, dat is wel fijn. Ja. En zijn ze allemaal daarmee bezig, maar ja, het is niet omdat het... ja, ik heb van alles voorbij horen komen, maar dat is het niet. Het is gewoon echt dat de voorzak gewoon zo onbiet is en de dames lage broeken dragen. Ja. Dus ja, dan heb je ook minder ruimte voor een diepere zak aan de voorzijde. En Donovan, doe jij dan ook iets in de mode of zo? Want je klinkt nu echt zo, de dames dragen een skinny, weet je wel? Ja. Ja, ik ben wel werkzaam in de mode. Kijk, nou, dan is het fijn dat jij even de telefoon pakte om ons het telefoonprobleem uit te leggen. Dank je wel daarvoor, hè? Dank je wel. Succes met de uitzending. Dank je. Doeg, hoi. Gosse. Allereerst op plaats Astrid en jullie allemaal zalig nieuwjaar gewenst. Dank je wel, Gosse. Geheel en al hetzelfde voor iedereen en alles overal. Dat we een beter jaar mogen hebben. Nog beter. Ja, want we hopen dat er dit jaar eindelijk eens een keer in Elfstede zo komt. Ja, blijf hopen. Ja. Het zit er nog niet echt in, maar je weet het nooit. Ja. Nee. Goed, zeg het eens. Ik had een opmerking ook over die katten. Ja. Waarom de vraag was... Astrid, ben je er nog? Ja, alleen ja, het verbaast me, want ik heb de vraag zo vaak voorgelezen... en eigenlijk is hij ook al wel beantwoord. Dus het verbaast me een beetje dat jij nu vraagt... of ik de vraag nog een keer wil stellen. Maar de vraag was oorspronkelijk of een kat een woonruimte net zo groot inschat... als de mens die daarin woont. Dus als je zeg maar met een kat in een eensgezinswoning zou wonen... of die kat dan denkt dat het een heel groot huis is... omdat die kat natuurlijk veel kleiner is... Nee, dat denk ik had niet. Oh, nee, ik geloof dat we die conclusie ook al wel getrokken hadden, ja. Ja. Nou, Gosse. Ja. Dank je wel, hè, voor het bellen en voor de goede wensen. Niks, dank, Astrid. En ga verder met dit programma. En ja. Namens Gosse Bierma en Nels Brinkhuizen... Allemaal een zalig nieuwjaar gewenst jullie. En bedankt. Ga zo door met deze uitzending. Dankjewel, Gosse. Hoi. Dag, dankjewel, Gosse. En dankjewel, Nel. Guido. Dag, Astrid. Goeienacht. Dag, Guido. Nou, ik heb de antwoord op de spinnen. Op de spinnenvraag van Johan. Ik ben zelf, en ik ooit heb ik spinnen gedetermineerd. Dat was ooit een hobby van mij. Waarom? Ja, vond ik leuk. Ik was geïnteresseerd in de natuur. Dus en dan denk ik, nou, en ik had ooit een keer meneer Van Helsding ontmoet. Die deed spinnen determineren, zeg maar, op de Universiteit van Leiden. Dat is echt een universitaire studie zelfs. Maar je hebt dus 800 verschillende soorten in Nederland. Oh. Dus de hele kleintjes, die zijn microscopisch klein, tot ja, wat grotere soorten, zeg maar. En je hebt het, over het algemeen heb je ja, een soort jachtspinnen heb je, die achter een prooi aanrennen. En je hebt webspinnen, en dat is een webspin, volgens mij Johan in zijn schuur zit. Ik heb niet de foto gezien, je had net aangegeven dat jij een foto had gezien. Ik heb een foto gezien, ja. Ja, die heb ik niet gezien, weet ik niet, maar ik heb een vermoeden, maar dat is een beetje uit de beschrijving, dat hij een trechtervormig web heeft. Maar ik weet niet of dat op de foto staat. Wacht even, ik kijk even, waar heb ik de foto van Johan? Zo schattig, dan ben ik aan het zoeken. Dan weet ik nu al dat hij ook nog een meteen... Oké, ik heb een foto van de spin, maar niet van het web. Oh, niet van het web. Okay. Nee, maar de spin is bruin met wit. Ja, en de pootjes zijn gestreept. Nou, dat zegt niet zoveel. Kijk, wat het is, alle spinnen hebben heel veel verschillende kleuren. Ja. En ze worden wel gedetermineerd in eerste instantie op wat voor type web ze maken, bijvoorbeeld. En als het een trechtervormig web is, dan is het een trechterspin, zoals het dan heel gewoon in het Nederlands wordt, heel makkelijk wordt genoemd. Maar bijvoorbeeld als jij wielspin, zeg maar, een wielweb maakt, zeg maar. Dat is dan de normale kruispin. Mm-hmm. Die maakt zo'n wielweb. Dat is weer een andere. Daar heb je ook weer heel veel verschillende soorten in. Ja. Maar dat is. Maar deze trechterspinnen, zeg maar, die kunnen gewoon. Die blijven daar gewoon maanden. Kunnen die blijven zitten. Sommige spinnen worden wel meerdere jaren zelfs. Maar wat ze wel moeten doen, waarschijnlijk wat hij wel een keer gaat zien als hij het in de gaten houdt. Dat er dus een vervelling zichtbaar wordt. Want spinnen groeien. Mm-hmm. Die moeten groeien dan uit een jasje. En dan, dan gaan ze dus vervellen. Dan krijgen ze dus een nieuw panzer. En dat. Ja. Dus dat is. Ik weet niet wat Johan verder nog wil weten over spinnen, maar dat. Nou, hij wilde eigenlijk vooral gewoon weten of het normaal is dat hij daar al zo lang zit. Ja, want ik zag in de chat al iemand zeggen: nee, dan is hij dood. Nee hoor. Ze kunnen 2-3 jaar oud worden. Sommige spinnen worden zelfs 20 jaar oud. Dus dat is. Johan stuurt een berichtje die zegt: Anansi heeft een wielweb. Een wielweb? Ja. Oké. En heeft dan heeft dat wielweb heeft hij ook dan nog van die Z-achtige strepen erin zitten? Oké, Bakker Johan, terug naar de garage om te kijken of het wielweb ook Z-achtige strepen heeft. Bakker Johan moet dan even van de bakkerij weer naar de garage. En dan kan ik in de tussentijd mooi even aan jou vragen. Want ik vind namelijk determineren echt zo'n prachtig mooi woord. Dus ik heb het ook ooit op moeten zoeken. Maar determineren is eigenlijk dat je kijkt van... Oké, hij is niet oranje, dus het is niet die spin. En hij heeft niet dit, dus het is ook niet... En dan hou je uiteindelijk één spin over. Uiteindelijk één spin over. En, en als je het helemaal goed doet, dan heb je dus eigenlijk de 3 Latijnse namen heb je aan de spin gegeven. De hoofdsoort, ondersoort, of de. Ja. En wat is dan de meeste, of wat is een bijzondere spin die jij ooit gedetermineerd hebt? Dan even weer terug. Dit was heel lang geleden. Echt een bijzondere spin. Nou, het was wel op zich wel grappig. Eigenlijk, wat we nu even tevoorschijn ziet, is dat ik gewoon eigenlijk een ordinaire huisspin. Ja. En die was gewoon aan het zoeken naar spinnen. En op een gegeven moment schrok ik zelf van de spin. En die schoot onder een steen vandaan. Dat was dus gewoon een ordinaire huisspin. Ja. En, maar die heb ik wel kunnen vangen, zeg maar. En die stop je dan in alcohol. En dan dus kijk je onder een microscoop. Wat? En dan kan je dus die stop je in de alcohol? Ja, en dan gaat die dood. Guido! En dan kan je dus naar de poten kijken, zeg maar. Bijvoorbeeld hoeveel haar erop zitten. Of wat voor motief het kruis heeft. Bijvoorbeeld van zo'n kruispin. Ik ben helemaal in shock. Want je gaat spinnen determineren en vervolgens maak je hem dood. Een lopende spin die kan je niet goed kijken onder een microscoop. Dan heb je hem gedetermineerd, maar op een gegeven moment zijn ze dan op. Zeker. Ik ben er al verder mee gestopt ook. Doe het heel verstandig, niet meer, dus heel verstandig. Ja, verstandig. Hè? Ja. Ondertussen zegt Bakker Johan in de app, heel handig dit, zegt het web heeft vertakkingen links en rechts. Vertakkingen. Ja, dus niet Z, maar als je dus die draden ziet, dan zitten er vertakkingen links en rechts. Ja, maar de vertakkingen, dat lijkt gewoon op een standaard wielweb. Omdat je die vertakking heb je gewoon nodig om het web te kunnen spannen, zeg maar. Die Z-achtige dingen waar ik om dacht, dat is dan dat sommige spinnen hebben dus, waar ze dat spinsel maken, hebben een soort kammetje in zitten. En zeker wel als het dus om een wat tropische spin gaat, want hij had het namelijk over dat het mogelijk niet uit Nederland zou komen. Mm-hmm. Die gaan met dat kammetje gaan ze een soort Z-achtig motief spannen, spannen in het wielweb. Oké, en dan dus is dat, het een. Dan is het in ieder geval dat is een indicatie dat een spin inderdaad niet uit Nederland komt. Dat die geïmporteerd is. En mogelijk kan dit gewoon dus een. Je kan dit zomaar een Nederlandse spin zijn, aangezien het gewoon 800 verschillende soorten zijn. En Bakker Johan wordt nu beledigend. Die zegt eigenlijk heeft de spin een rommeltje van zijn web gemaakt. rommeltje van het web. Ja, het is een rommeltje van het web. Nou, ik laat dit verder, laat ik dit aan jullie over. Ik dank jou hartelijk, Guido, voor de spinnendeterminatie. En ik wens je nog een fijn weekend, hè? Ja, jij ook een fijn weekend. Dank je wel. 0800-1121 is mijn nummer. Alleen nog antwoorden, hoor, want we hebben nog maar een kwartiertje. Maar eerst nog even Katie Melua en Spider's Web. If a black man is racist, is it okay? If it's a white man's racism that made him that way, 'cause the bully is the victim, they say. By some sense, they're all the same, 'cause the van haar stem houden. Maar als je dat doet, dan is het echt prachtig mooi, hè, wat ze ook zingt. In dit geval zong ze Spider's Web. Het was dus Katie Melua. Eens even kijken wat ik nog open heb staan, want ik zoek toch nog best wel veel antwoorden. En we hebben nog maar ietsje meer dan 10 minuten. Dus mocht je nog een antwoord hebben, bel dan snel. Het verschil tussen shorttrekken en lange baan schaatsen, vooral in materiaal en techniek. Wie plaatst de borden bij rivieren met de namen en waarom staan ze niet bij tunnels? Waarom worden de wegwerpaanstekers nog gemaakt? Als mensen immigreren vanuit verre buitenlanden, nemen ze dan geen ziektes mee? Wat is verschil en overeenkomst tussen autisme en het syndroom van Williams? Waarom gaat een verstopte neus over als je schrikt? En dat zijn ze. Dus ik hoop dat ik dat nog heel snel door kan lopen met je. Dan heb ik natuurlijk ook nog een cryptogram. Je kunt erin lopen, maar voor de meesten is het balen was de opgave. En de oplossing moet bestaan uit 6 letters. Arne? Ja, hallo. Goedenavond. Ik heb de oplossing van een cryptogram. Oh, dat is mooi, Arne. De opgave is, je kunt erin lopen, maar voor de meesten is het balen. 6 letters. Ja, ik dacht zakken. Zakken is natuurlijk helemaal goed. Heb je enig idee wat de actuele aanleiding kan zijn voor het woord zakken? Ja, ik denk dat die worden gevuld met zand en dat die moeten water tegenhouden. Inderdaad, de zandzakken staan bij heel veel mensen voor de deur. Je kunt erin lopen, dat is dan natuurlijk zaklopen. En je kunt ervan balen. Nou, balen is ook een ander woord voor zakken. Dus dat heb je heel erg goed opgelost. Ja, dankjewel. Ben je trots, Arne? Ik ben heel erg blij. Ik kan een hele week lang kan ik met trots zeggen van dat ik de winnaar ben van de cryptogram van jou. Dat wou ik net zeggen. En hoe heet je achternaam, Arne? Snel. Oké, dat iedereen die Arne Snel kent hem deze week even feliciteert met dit heugelijke feit. Dankjewel. Ik heb toen bij mijn huis langs gereden. Dankjewel, Arne, hiervoor. Goeienacht. Dankjewel. Ja, dankjewel. Doeg. Zakken was inderdaad de goede oplossing voor het cryptogram. Bart? Ben ik aan de lijn, Bart Blankert, in Amsterdam. Ik woon in een driekamerappartement met mijn poes Maya, 15 jaar en 25. Met een samenwoning met 1 poes. Oh. En daar wou ik iets over zeggen. Je hoort haar op de achtergrond. Hoe heet ze? Ik zou ook iets zeggen. Maya. Maya, ja. Ze is van de vrouwelijkheid afgeholpen wegens geluidsoverlast. Toen ze mij in het begin hielp tegen de poesen. Daar heb ik zo'n tijd van dat ze 3, of in het weekend in ieder geval, verschillende Shiba's krijgt. Maar, wat krijgt ze in het weekend? 3 verschillende? Een Shiba. Hapjes. Hapjes. Ook de satisfaction. Okay. Mag ik er even, Bart? Ja, maar hier heb je. Ja. Hi, Maya. Maya. Nou, ik neem volgende keer 2 poezen tegelijk, denk ik. Ik weet niet of poezen dat leuk vinden. Want dan zou er een oog uitgekrapt willen kunnen worden. Ze hebben kunnen eens gezien, maar zijn er niet expliciet bij mijn dierenarts. Ook 2,1 meter lang. Ik ben zeker langer dan deze poes. En volgens mij is deze heel mooi ingericht. Want hij heeft heel veel avonturen in mijn huis. Als ze wil liggen bij de benen, kan ze liggen bij de andere poezen. Ben ik mijn benen zouden als poes? Nee, het is een beetje. Oké, ik kan je niet meer volgen, Bart. Het gaat te snel en door elkaar. En de lijn is ook niet al te best. Mag ik iets zeggen over determineren ook nog? Nou, nee, want ik heb een boek met alle 667 plantensoorten in Nederland. In Latijnse daarbij Nederlands. Met kleurplaatjes. Wat voor soorten? 667 plantensoorten die in 1948 groeiden in Nederland. Heb ik de Latijnse naam in mijn boekenkast gevonden en de Nederlandse naam. En ik heb ook alle spieren van die menselijke brein zijn. Vooral de Latijnse naam Nederlands is minder internationaal. Nou, ik had het niet willen missen, Bart. Dank je wel. Dat weet ik van, mijn spinnen worden zeker opgegeten door Maya eerder dan door mij. Oh. Want ik wil dat langzaam weg. Ik ben een hekel aan spinnen. Maar ja, dan, als je de Shiba geeft en spinnen... Ja, wat als ik 1 à 4 laat vallen, is het voor haar... als er een kartonnen doos op haar, een kartonnen doos door haar ruimte wordt geworpen. Daar heeft uw broer me eerder op geweest dan ik er zelf aan dacht. Als een A4'tje van je bureau valt bij een poes, is het alsof er een kartonnen doos van een heel grote vuilniszakkenformaat op je, door je kamer wordt gegooid. Zo'n gevoel geeft dat aan een poes. Is wel waar natuurlijk. Je moet natuurlijk dat A4'tje dan vergroten met de factor hoeveel groter jij bent dan Maya. Zo werkt het natuurlijk wel. Ja, dus eigenlijk kunnen we ook wel constateren dat als het... Kijk, het huis blijft natuurlijk even groot, maar het lijkt natuurlijk voor die kat veel groter dan voor jou. Nou, die vraag was eigenlijk al afgerond, maar dat kunnen we nu dan dubbel doen. Dankjewel, Bart, voor de bijdrage. En dankjewel, Maya ook. Dag, Maya. Henk? Dag, Astrid. Hallo. Met Henk van Dag, Henk. De dinosauriërs uit Almere. Heb je al eerder gesproken. Oh, ik onthoud niks, Henk. Dat geeft niks, ik ook niet. Oké. Okay. Ja, jij weet het nog. Ja. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Ik reageer op wat Herman zei over aanstekers. Ja. En ik heb precies dezelfde mening als dat hij heeft. Een goede, normale aansteker is bijna niet te koop. Ik denk ook duurzaam. Ik ben iets verder gekomen misschien dan Herman. Ik heb sinds een paar jaar ook een plasma-aansteker. Oh, doe maar. En dat is een metalen aansteker. Ja. En die werkt niet op gas, maar die laad je op met je USB op de elektriciteit. Oh, nou, dat klinkt wel heel luxe, ja. Ja, en natuurvriendelijk, milieuvriendelijk. Er komt geen vlam uit, ja. Maar een soort doorlopende vonk. Dus een kaars kan je er niet mee aansteken. Maar bijvoorbeeld een sigaret wel. Ja, nou, en dat klinkt als een oplossing. Dat ja. is in ieder geval een stapje beter al. Ja. Want ik gebruik daardoor veel minder van die steeds kapotgaande, waardeloze... wegwerpaanstekers. Ja. Nou ja, en ik, iemand appte ook al... ja, wegwerpaanstekers worden gemaakt en zijn niet verboden... en dus voor het gemak ook verkocht. Dus ja, dan... Nou ja, maar probeer dan maar eens een hele goede van 30 euro te kopen. Die zijn niet op de markt. Jawel. Nee. Jawel. Nou, weet jij het? Ik ja. heb er nog nooit een gevonden. Ja, maar ja, nou ja, ik kan wel tips gaan geven, maar ik mag geen reclame maken natuurlijk. Maar nou, ik weet absoluut niet van het bestaan van een goede navulbare aansteker die 10 jaar meegaat. Oké, okay, nou. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, ja, ik mag geen merknamen noemen, maar. Nou, Bic heeft ze niet. Oh, oké. Okay. Nou, staat genoteerd. Dank je wel, hè. Ja. Dag, Henk. Dank je wel. Doeg. Jan. Hallo, hier ben ik. Dag, Jan. Dag, Astrid. Nog een keertje met mij. En ik heb een leuk weetje misschien. Of misschien weet je wel lang. Jij hebt liever niks met spinnen te maken. Dat heb nee, ik al liever niks. Ik niet nee. spreken. Ja. Maar als je naar Suriname gaat, daar is de spin een held in alle verhalen. Oh. Arnea heet ze dan. En als je bang bent voor spinnen, heet het arneafobie. Ja. Je wil er niks mee aanpraten, hè? Zeker niet. Nee, maar ik denk dat ik daar wel dicht tegenaan zit, maar dat maakt niet uit. Ja? Nee, maar dat is ook helemaal niet erg, want in de westerse wereld wordt de spin een beetje begroot als, ja, toch griezeliger, weet je wel. Ja. Maar als je dan inderdaad in Suriname bent, dan is het de held binnen alle verhalen. Leuk is dat, hè? Ja, voor de spin wel. Ja, maar, ja. Maar ook voor de verhalenvertellers natuurlijk. Ja, daar zit wat ja, in. Ja, ja. Ik moet door, want ik wil nog wat ik antwoorden zoeken. Maar dank je wel, Jan. Zet toe. We spreken elkaar een volgende keer misschien. Ik denk het ook zomaar. Dank je wel, Jan. Ja, want ik heb natuurlijk ook Bagheera nog. Of Martin, zoals die eigenlijk heet. Die houdt in de gaten of er op sociale media nog dingen voorbij komen die ik gemist heb. En zo kunnen we dan nog de antwoorden geven die we nog zoeken. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Hi, wat heb jij nog gevonden? Nou, er was ook nog gevraagd van Stijn, een IJsselstein. En dat komt uit Germaans en dat staat voor burcht of vesting. Oké, okay, ja, dat was helemaal in het begin een subvraag. Ja, dat heb jij natuurlijk onthouden. Ja, ja, wegwerpaanstekers. Het gemak dient de mensen. En ze worden gemaakt, ze zijn te koop. Dus ja, makkelijker dan lucifers. Ja. Ja, dat is het. Het is, ik zit even te kijken of er ondertussen al tips en trucs binnenkomen voor dure wegwerpaanstekers. Maar ja, misschien toch nog iets beter zoeken, inderdaad, voor Bart. Of voor Jan. Nee, voor Bart. Maar goed, inderdaad, ja, zolang het gemakkelijk is en ze niet verboden worden. Maar ja, er zijn weer mensen op gewezen nu. Ja. Het verschil tussen short trekken en lange afstand. Was toevallig vanavond bij het EK schaatsen, werd dat ook uitgelegd. Je kan wel makkelijk van een short track naar de lange baan overstappen. Mm-hmm. Maar van lange baan naar short track schijnt echt haast onmogelijk te zijn. Oh, echt? Ja. Oh, wat grappig. Ja, dan is het makkelijker waarschijnlijk, lange baan. En inderdaad, wat wat Jan vertelde, die schaatsen zijn dus dan bij short track iets krommer. En veel met de kortere bochten, maar... Het aanpassen naar lange baan schijnt makkelijker te zijn. Het is niet uitgelegd waarom, alleen dat het zo is. Nou, dat weten we dan ook weer. Ik kreeg een appje nog van Bart over mensen die van ver weg immigreren in Nederland. Hij zegt, mijn vrouw komt oorspronkelijk uit Zimbabwe en moest destijds al bij de GGD een onderzoek naar TBC laten doen. Via een röntgenfoto zelfs. Dus ja, ze controleren in dit geval op TBC, maar dus ook op ziektes die in een ander gebied wel vaak of meer voorkomen. Ja, dat laatste kreeg ik ook door. Ah, kijk. Ja. En dan hebben we nog de naamborden. Oh ja, de riviernaamborden. De riviernaamborden. Ja. Het hangt er een beetje vanaf wie de eigenaar is, zeg maar, verantwoordelijk is voor het water. Is dat de provincie, dan mag de provincie het erbij zetten. Is het Rijkswaterstaat, dan Rijkswaterstaat. En bij tunnels staat er vaak geen bord bij, maar dan staat het op de tunnel. Oh, maar waar je onderdoor rijdt, staat op de tunnel? Bij de ingang. Oh, dat is handig om te weten. De achterkant staat dus zo lastig leesbaar. Oh ja, en Jeroen die zegt nog, soms wordt het uitbesteed. Dus dan is het... dan wordt het bijvoorbeeld uitbesteed aan havenbedrijf Rotterdam. En dan kunnen die dat regelen. Ik heb nog een antwoord op de verstopte neus. Heb jij die ook? Ik ben er doorheen. Oké, nou die kreeg ik dan van dokter Wolf. Dus ik ga ervan uit dat dat goed zit. Die zegt, als je neus verstopt is, dan helpt het soms om heel hard te snuiten of heel hard in te ademen. Want dan prik je hem als het ware net door. En als je schrikt, dan doe je natuurlijk... Dus als je dat ook met je neus doet, dan kan dat zomaar de verstopping verhelpen. En zelfs als je door je mond dus opeens doet, dus knap hè, hoe ik dit allemaal overbreng, dan gaat er dus de luchtcirculatie komt op gang en dat kan ook die verstopping weghelpen gaan. Nou, dan wil ik even tot slot. Ik hoop dat Laurens het begrijpt. Ja, alle luisteraars een ontzettend goed 2024 wensen. Alle mensen die ons ook de afgelopen 4 uur een gelukkig nieuwjaar hebben gewenst. En alle mensen die dat niet hebben gedaan. Allemaal de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Volgende week is er weer gewoon een nieuwe aflevering van Nachtzuster. En ik hoop, natuurlijk ben jij erbij, Martin. Maar ik hoop ook dat jij thuis weer meeluistert en eventueel meepraat. Bedankt en tot volgende week. Dag. Samen Max. NPO Radio 1.